Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat hij terugkomt van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan, wegens minachting van het parlement. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht of de identiteit van het slachtoffer. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiwetgeving veranderd te krijgen. Daar blijkt uit onderzoek de journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Daarmee schond ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. Die moeten een afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. De explosie van afgelopen nacht in een woning in Huizen had waarschijnlijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. Politie gaat uit van een gerichte actie. Het huis werd kort geleden nog beveiligd door agenten. Door de explosie sprongen de ramen van het huis, maar daarbij raakte niemand gewond. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met ruime cijfers gewonnen van Italië. De Fransen wonnen met maar liefst 5-1. Eerder op de avond pakte België een punt tegen IJsland door met 1-1 gelijk te spelen. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De Oranje vrouwen moeten het voorlopig zonder Jackie Groene doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Het weer tot besluit vannacht langzaam meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraar. NPO Radio 1. Dat doet Paul met opzet. Je laat me denken dat je dat spotje niet gaat instarten. Dan start je toch het spotje in. Luisteraars, goedenacht. U luistert dus naar NPO Radio 1. Ik had het tegen Paul Brouwer, de technicus. Die probeert me steeds erin te luisteren iedere keer als we dit programma maken. Maar het is nu maandag 11 juli 2022. Het is nu 12:02. Welkom bij aflevering 335 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Piet Praat. Een programma van persoon Primera Kishun namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. En dit spotje van Pont is ook veel mooier dan die stomme spot om het begin zo van nagedacht. Maar goed, de technicus is dus de koppige, lastige Paul Brouwer. Damiano van Glanewegel is niet ontslagen en is dus regieassistent en doet alles wat nodig is achter de schermen om mee te laten schitteren. Luisteraars, vandaag geen inleiding, maar ik ga meteen naar mijn gast. Mijn gast vannacht, een jonge vrouw die 12 jaar geleden leerde kennen toen ze nog tiener was. Ik was toen al onder de indruk van haar en was benieuwd wat zij zou gaan doen. En ineens, begin dit jaar, kwam ze ergens voorbij en ik dacht, hè, die moet ik uitnodigen voor Zwarte Piet Praat. Nou, bij mij duurt het altijd even. Behalve dat wij schaamteloos reclame gaan maken voor haar boek, ga ik uitgebreid met haar praten over haar vele mooie werk dat ze doet. En dan hoop ik aan het eind van de uitzending dat u geïnspireerd bent door haar en dat u nog een beetje meer zal genieten van het leven van u en onze geschiedenis en de mensen. Hier is de bedenker van het project toen ik 21 was en ook de auteur van het boek toen ik 21 was, historicus Kim Koop. En ze heeft meegenomen haar man, Leo Lorcher, zeg ik het zo goed. Ja, ja, dat vind ik altijd ontzettend leuk als de man meekomt. Dus nu er is al een streepje voor. Yeah. Kim, laten we eerst zeggen, waar gaat het boek over? Goeienacht, Prem. Het gaat over toen ik 21 was. Wij hebben aan verschillende mensen geboren tussen 1914 en 1934 gevraagd, wat deed u toen u 21 was? Ja. En daar kwamen hele uiteenlopende antwoorden op. Hele herkenbare antwoorden, hele bekende antwoorden over de Tweede Wereldoorlog, want die generatie is het. Ja. Maar ook over werk, over familie, maar ook meer onbekende onderwerpen, zoals de agressie tegen communisten in de jaren 50. Wacht even, Kim. Ja. Wat voor geluid hoor ik? Ik hoor iemand, de minister, ik hoor een heel geluid. Op de achtergrond staat ergens televisie aan. Damiano, moet ik je toch weer gaan ontslaan? Hoor je dat ook? Ja, een beetje. Ik hoor vertraging. Nee, het gaat niet de vertraging. Ik hoor echt ergens iets op de achtergrond. Maar goed, het televisie of zo staat aan, weet ik veel. Maar goed. Ben ik gek? Nee. Ja, oké. Okay. Nou, goed, nu is het weg. Maar goed, prima, Paul, je zult het opgelost hebben. Je hebt een heleboel mensen geïnterviewd. Ja. De oorlog van mensen van na de Tweede Wereldoorlog tot nu. Hoe het was toen ze 21 ja. jaar waren. En klopt. Daar heb je dus een aantal mensen dus op... die vertellen, gebundeld. Ja. En hoeveel interviews waren dat? Ik heb er 10 gebundeld. Oké, 10 gebundeld. Volgens mij moet de box een beetje zachter worden gezet. De boxen zijn te luid, daar hoor ik mezelf terug. Dat is het. En we zitten in een kleinere studio, Paul, dan... Oh, deze doorgang. Oké, okay. Ja, ik hoor mezelf. Nee, maar ik heb het hier op de box dat ik mezelf hoor. Maar goed, geeft niet. We zien het, luisteraars, we zitten in een andere studio dan we normaal zitten. Dus je moet die box in de studio gewoon zachter zetten, Paul. Maar je hebt dus 10 gebundeld. Ja. En waarom is het interessant? Omdat het een bekende geschiedenis geeft, maar ook echt een minder bekende geschiedenis. Nee, zoals ik net al zei, het communisme in de jaren 50, de agressie daartegen. Ik ken het Amerikaanse voorbeeld niet zozeer het Nederlandse. We hebben ook een Duits-Nederlandse vrouw gesproken die na de Tweede Wereldoorlog is uitgezet. Ja. Onder de Operation Black Tulip. Ja. Wist ik persoonlijk niet. Ik heb er een hele oude NPO-uitzending over teruggevonden. Ja. Van een jaar of 20 geleden. Maar dat wij die vrouw vonden, of zij ons eigenlijk ook een beetje vond, was echt wonderlijk. En dan leer je toch weer een stukje geschiedenis kennen die je gewoon niet ergens anders terugleest. Oké, okay. Zie je, het is die televisie. Aha, kijk, we hebben het gevonden. Het is niet de box, het is de televisie op nummer... doe die maar uit dan, ja. Het is de televisie op nummer... De televisie 10, die stond het geluid aan en dat hoorden we. En die heeft de vertraging. Ja, luisteraars, het is heel irritant. Maar dus dat boekje ook, maar 10 gebundelde mensen die toen ze 21 waren, kost hoeveel? 26,50. En waar kan ik het bestellen? Bij mij, op toenik21was.nl en kim@toenik21was.nl. Oké, okay, en dan komt het boek naar je toe. Ja. Ik moet zeggen, ik moet eerst aan de luisteraars vertellen hoe we elkaar leren kennen. Want dat was 2010, dat is 12 jaar. 2009. Was 2009, dus dat was 13 jaar geleden. Het is 13 jaar geleden en het jaar erop was ik er weer. Ja. Dus het is eigenlijk 2 keer. Maar ja, maar voor het eerst leren kennen was je stagiaire. Ja. Ik maakte het programma Pep Talk bij BNR en daar kwam je binnen. Ja. Kort. Met de eerste paar dagen een lichte onzekerheid. En toen die onzekerheid weg was, was je 1 arrogant brokstuk vreten. Is ze dat nog steeds, Leo? Nee. Nee, maar met arrogant bedoel ik, je wist wel dat deze tante wat in de mars had. Dat klopt. Ze zelfbewust, haar eigen pad gaan, dat noem ik arrogant, maar ik bedoel. Maar toen wist ik al dat je het vers was gehad. Want toen was je... 21. Ja, nee, maar toen ben je... Was je toen 21? Ja. Ik dacht dat je toen 17 of 18 was. Nee. Dus je bent van bouwjaar 1990? 88. Je bent van bouwjaar 88. Ja, in 2009 was je dan al... 21. Ja, was je al 21. Oké, okay, en... Nou, maar toen leerde ik je kennen en toen dacht ik al, die gaat het verschoppen. Maar ik wist nog niet precies wat je zou doen, dat wist jij ook toen nog niet. En toen had je je master... Je master nog niet. Nee, moest je toch aan beginnen. Ja, dus je bent, wat ben je geworden uiteindelijk? Ja, uiteindelijk ben ik historicus geworden. Ja? Heb ik de master Holocaust-studies gedaan in Amsterdam. Mm-hmm. En na wat omzwaaiingen... Verschillende jobs. Ben je daar nog blijven werken in de journalistiek? Want je werkte bij BNR. Nee, eigenlijk niet. Nee, okay. Wat lokale vrijwilligersachtige dingen. Uh-huh. Maar eigenlijk niet. Nee, ik ben als informatiespecialist aan de slag geweest. Wat is informatiespecialist? Dat je research doet. Voor? In mijn geval adviesbureau. Uh-huh. Dus de adviezen worden natuurlijk gebaseerd op... kennis of data. Ja, maar dan moest je... En daar praat je nu 2012, 11... Zoiets, ja. Maar die tijd was internet nog niet zo ver ontwikkeld als nu. Dus je moest nog... Of kon je dat allemaal... Of moest je nog fysiek de bibliotheek in? Nou, fysiek de bibliotheek in niet. Maar je moest natuurlijk... En dat is nog steeds zo, denk ik. Je moet ook weten waar je het vindt. Waar vind je betrouwbare, goede informatie? Ja. Zodat je ook een goed, compleet beeld krijgt van het onderwerp. Ja. Dus, ja. En dat heb je hoe lang gedaan? Ook kort. Ik was echt zo'n crisiskind wat van de ene job naar de andere ging. Uh-huh. 2011 was natuurlijk niet een heel slim jaar om af te studeren. Oh ja. Dus ik heb wat omzwaaiingen gehad tot ik na een paar jaar dacht van... weet je, ik heb geschiedenis gestudeerd, ik heb sociale wetenschap gedaan. Ik wil dat combineren en daar iets heel serieus en nou ja, goeds mee doen eigenlijk. In plaats van dat zwieberende rondte. Ja. Toen ben ik voor mezelf begonnen. En eigenlijk heel snel bedacht van, wat is nou iets wat ik echt wil doen? Mensen gaan spreken, mensen gaan interviewen. Die boeken gaan, nou ja, in het geval een boek gaan schrijven, wat ik ook wel vaak las, namelijk biografieën of levensverhalen. En dat ben ik toen eigenlijk op eigen houtje gaan opzetten. Mijn compagnon van destijds erbij gezocht. En wij zijn samen op pad gegaan. Mensen gevraagd of ze interesse hadden. Ja, maar even Kim, dus je moet wel even, je zegt het even zo gemakkelijk, maar dus je besluit om eigen ondernemer te worden. Dat is in 2014. Daar ben je 1988, 26 jaar. Dan ga je beginnen, je gaat een website maken, toen ik 21 was. Je pakt een soort project. Mm-hmm. Hè? Ik ga kijken. Waarom heb je 21 en niet toen ik 18 was? Ik denk dat 21 een mooie leeftijd is waarop je eigenlijk al volwassen bent, wordt. Dus je hebt al een stuk leven achter je. Je hebt al een stuk ontwikkeling gehad. Maar je bent ook echt, als je die grote wereld ingaat, na studie, naar scholing, weer een beetje een kuiken wat denkt van, hoe gaat dit werken? Wat kan ik doen? Hoe zet ik mezelf een beetje neer? En dat vond ik wel een mooi, spannende leeftijd om mensen naar te vragen. Van, wat dacht je over jezelf en waar is het uiteindelijk uitgekomen? Ik dacht dat het te maken had met het feit dat je tot 1960, eind jaren 60, pas op je 21ste meerderjarig werd. En dat je nog voor alles toestemming van je ouders. En dat is nu 18, hè? En in deels soms 16. Maar dat was het dus. Je vond nee, dat was het niet. Oké. En wat ik dus zo bijzonder vind, dan, je gaat beginnen, je hebt niets. Ja, klopt. Hoe zet je dan in de markt? Gewoon contact gaan maken met mensen. Gaan googlen, je eigen netwerk. Mailen, bellen. Gesprekken aangaan, mensen ontmoeten. Ik heb bijvoorbeeld met mijn compagnon voor toen ik 21 was, het project, geluk gehad dat je in gesprek raakt met zo iemand. En denkt van ja, dit klopt eigenlijk wel. We willen inderdaad hetzelfde. En dat dan maar gaan doen. Dus dat ook een beetje wat ik was. Maar waar leef je dan van? Ja, spaargeld. Geld wat je op een gegeven moment toch ook van je eerste opdrachten binnenkrijgt. Hm? Ja. Oké, okay, wat ik het bijzondere vind, wat je dus doet is, je maakt ook, zeg, ik heb een familie. Mm-hmm. En ik wil een boekje maken. Hè. Ik heb hard gewerkt, ik ben de 60. Ik denk, ik moet een boekje maken over mijn leven. Daar huur ik jou in. Ja, klopt. En dan schrijf je dus een boek over mij, met mij als hoofdpersoon. Met anekdotes en al dat soort dingen. En mijn levensgeschiedenis met foto's en de hele rimmam. Ja. Ja, klopt. Als dat je, meestal komen mensen met een hele specifieke vraag. Van ja, inderdaad, ik word 60. Binnenkort grote verjaardag. Ja. Boek graag ik als hoofdpersoon vanuit mij gaan kijken naar wat er voor mij is gekomen. Dan ga je wederom, dan zou ik in gesprek gaan met je van, nou ja, wat zijn de vragen die jij hebt over je familie? Als je dat wil, dan zou ik je interviewen om je eigen verhaal goed op papier te krijgen. Inderdaad, foto's is soms wel lastig, want dat moet natuurlijk, hè. Mensen hebben een hele schoenendoos kast aan foto's. En dat wordt dan uitpluizen, dat wordt dan scannen. Dat wordt zorgen dat het allemaal kloppend is. Bij elkaar zit. Dus eigenlijk maak je ook een beetje een archiefje voor mensen. Van, hey, dit is het spul. En dat doe jij allemaal? Ja. Je digitaliseert de foto's, je scant, je ordent ze. Als dat nodig is, ja. Dat is allemaal de klant uiteraard, maar ja. En dan stuur jij dat boek ook naar een drukker? Ja. En dan heb je wel een goedkope drukker in Nederland, of doe je het in Turkije weer zo'n goedkope drukker? Nee, ik heb goedkope drukker in Nederland. Oké, okay, ja, ja. Maar even. Dus, oké, okay, stel, ik ben nu 60 geworden en ik zou je vragen, oké, Kim, schrijf, ik wil dat mijn kleinkinderen en mijn kinderen weten wie ik ben. Ja. Gewoon en wat ik heb gedaan. Ja. Nou, hoe pak je dat aan? Als je me daar komt interviewen, wat vraag je me? Ik zou eerst inderdaad willen weten, wil je het inderdaad gewoon over jou hebben? Dus niet het onderzoek over je ouders, niet nee, familie. Nee, van mijn ouders gaat dan mee. Hallo, ik ben het, ik betaal dat boek. Waarom zou het over andere mensen moeten gaan? Het gaat dan mee. Sommige mensen vinden dat heel belangrijk voor een identiteit, voor het idee van mijn voorouders. Uiteindelijk zijn serieus? We altijd uit, ja hoor, uit, nou in jouw geval denk ik Suriname gekomen. Ja, India. Nee, maar dan ga je hier dus. Dus wacht even, zijn mensen, dan moet je dus ook in archieven duiken om te kijken wie je ouders zijn. Nou ja, ouders, grootouders, alles minder dan 100 jaar geleden moeten mensen een beetje zelf mee komen. Want niet alles is natuurlijk privé, privacy technisch beschikbaar. Maar ja, daar begin je. Wie zijn je ouders, wie zijn je grootouders, wat weet je van en dan hun? Ga je naar de burgerlijke stand en in de archieven van die... Serieus? Ja hoor. Dus je bent zo'n kleine detective die ja. Eigenlijk moet je baantje zoeken bij verborgen verleden van de NTR. Kan je goed combineren? Ja, daar zit CBG achter. Wat zit? Daar zit het CBG achter. Wat is CBG? Het is een genealogisch bureau van Nederland. Oh, dat ken ik niet. Wat doen die? Geschiedenis van families uitzoeken. Okay, onder andere voor verborgen verleden. Ja, en daar ga jij ook naartoe? Daar heb ik wel gewerkt, ja. Oké, en daar heb je dus geleerd hoe je dat moet doen? Nee, dat was meer een beetje in het midden dat het was van... Nou ja, je hebt wat ervaring opgedaan. Dan... Oké, laten we zeggen voor de grap... dat ik graag dan een boek wil... maar dan wil ik ook de geschiedenis van mijn grootouders van vaderskant. Ja. Oké, dus ik heb expliciet moederskant en simpel niet vaderskant. Veel mensen maken dat zo van mannen. Eerst mannen, maar... Ja, nou, serieus? Ja, oh, wat zeker. Goed. Luister, als dan leek ik toch ergens op de kudde. Want ik leek nooit veel op goede normale mannen. Dus dit is oké. Dus alleen mijn vaderskant. Ja. Oké. Okay. Hoe ga je de aanpak? Want mijn grootvader kwam uit India. Ja, dat maakt het wel echt heel lastig. Want ik heb ook wel geleerd in de jaren dat je... inderdaad moet aangeven van... wat kan ik, waar heb ik verstand van? Ik heb in wezen verstand van de Nederlandse archieven. Ik heb verstand van contact leggen met andere archieven. Maar je hebt andere mensen die natuurlijk veel meer verstand hebben over archieven wellicht in India. Oké, dan gaan we dat boek alleen over mee laten gaan. Ja. Dus oké, okay, ja, ja. Stel dat Paul Brouwer het zou willen. Paul de Jaren, dus Paul zijn voorouders. Ik denk dat hij... heb je Pictisch of Keltisch bloed, Paul? Of is het 4, 5 generaties terug al Nederland? Maar kijk, het probleem is, Kim... Ja. Een heleboel mensen die denken... Klinkt als Drenthe. Hij is een boer, ja. Nee, maar een heleboel mensen die denken dat ze Nederlands zijn... 4, 5... ouders tevoren kwamen uit Duitsland of uit Engeland of uit Frankrijk. Duitsland komt veel voor. Ja. Dat is echt, overgrootouders weten mensen dat nog wel half. En dan is het wel kans dat het in Duitsland verdwijnt. Ja. Daar kan je wel goed terecht in de Duitse archieven. Ja, Duitse archieven zijn aardig in het overleg en het contact. En je ook inderdaad... het is dus eigenlijk onderzoekswerk en gewoon zorgen dat ik weet waar je wat kan halen. Dus even voor de duidelijkheid, gestel dat Paul Brouwer het zou doen en dus dan ga je hier. En dan zegt Paul, oké, ik wil tot mijn bedovergroot of tot mijn grootvader weten. Dat is voor jou vrij makkelijk dan. Ja, want dan hoef ik alleen maar met hem te gaan praten. Misschien met familieleden als hij niet zo heel vaak komt. Ik vraag een bepaalde acte. Als je grootouders zegt, zeg je trouwboekje, zeg je foto's, zeg je eigenlijk alles wat thuis ligt. Omdat die privacywet voorkomt natuurlijk dat je mensen die 50, 60 jaar geleden geboren zijn, dat je dat allemaal al kan opvragen. Dus maar zij kunnen het toch zelf opvragen? Je laat ze gewoon de brief tekenen en laat ze het zelf opvragen. Ik mag mijn eigen geschiedenis opvragen. Ja, maar dan weet je dus ook al wie die familielid is. Dus je kan niet zomaar even zo van, geef mij dit en dat en dan huppatee. Oh ja. Dus daar moeten we. Oké. Dan heb je de geschiedenis van Paul, zijn dingen. En dan ga je nu Paul interviewen. Hij wordt 60. En dan wat vraag je hem allemaal? En Paul zegt: nou, Paul is een goede technicus. Het moet gaan over hoe ik de beste radiotechnicus van Hilversum ben. We beginnen met deze statement. Daar moet het boek over gaan. Hoe hij fantastisch de beste technicus is geworden. En hoe alle kansen er tegen hem waren. Want hij moest eigenlijk koeien melken. En hij was voorbestemd om zo'n boer te worden. Die helemaal afgeperst werd door de agro-industrie. En door de veevoederfabrieken en de banken. Maar nu zijn gelukkige vrije geest die voor idioten als Prim knopjes schuift. Maar hoe is hij dan van die schapen naar die knopjes gegaan? Dat is dan de eerste vraag. De liefde voor haar. Oh, dat ga je hem vragen. Dat is dan de eerste vraag. Is dat scholing? Is dat je kent iemand? Is dat lokaal? Nee, hij was bij de kerk en toen wilde de priester aan hem zitten. En toen is hij hard weggelopen. En toen is hij... Er zitten heel wat onderwerpen waar je allemaal al dan niet in kan duiken. Ja, maar dus wat kies je dan? Laat je hem kiezen of voel jij het verhaal aan? Wat je net allemaal noemt. Laat je mensen wel kiezen in hoeverre ze het willen hebben over pijnlijke dingen. Eigenlijk begin je met wat wil je hebben? Nou ja, als ik nu jou hoor, zeg je van... Het moet een beetje over werk gaan. Moet een beetje over die ontwikkeling gaan van mij, mijn levensverhaal. Waar kom je vandaan? Wie zijn je ouders? Waar ben je opgegroeid? Hoe ben je hier terechtgekomen als je helemaal... Even jouw voorbeeld nemende... Van Suriname, ja. nou ja, in Suriname zat of in Drenthe van de schapenboer was. Die overstap maakt niet iedereen. Hoe is dat zo gekomen? En vertellen mensen, dus als die mensen bij je komen... Ja, oh ja, ze vragen je, dus omdat ze vragen dan... Ja. En overleg je dan bijvoorbeeld als je zegt van ja... Mijn moeder was een hoer en mijn vader was een crimineel en... extreme familiespraak. Ja, maar dit moet ook interessant zijn. Wat doe je met al die saaie families? Hoe maak je boek interessant als er niets gebeurt? Omdat die boeken zijn voor mensen hun eigen families. Dus dat is altijd interessant. Want het zijn jouw ouders, het zijn jouw grootouders. Je ziet hoofden, gezichten, namen waarvan je denkt... verrek, die lijken op mij. Of die hebben hetzelfde gedaan als ik. Of ja, ze helemaal niet. Dat maakt het interessant, want het is jouw familie. Oh, ja, ja, ja. Kijk, mijn boek nu is... Moet je verkopen? Ja, is ook een publiekelijk familie. Dus die boek... Dus die mensen weten, dit gaan andere mensen lezen. Ja. Dus dan moet er iets extra's in zitten. Ja. Maar als het voor je eigen familie is, is het altijd interessant. Ah, luister, kunt u nagaan hoe dom ik ben. Ik praat dus met de auteur van het boek Toen ik 21 was... en de website heeft ze ook, die zo weer, dat is Kim Koops. De man Leo Lortje is mee, die zegt eigenlijk niets. De technicus is Paul Brouwer. De regieassistent is Damien de van Glanenwegel. Het programma heet Zwarte Priet Praat. U luistert naar NPO Radio 1. En het is nu 9 minuten voor 12:30 op maandag 11 juli. U kunt twitteren, ik ben Primera Kishun trouwens... u kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app... En je kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres mailen. Die lezen wij niet. En ze worden tegenwoordig ook niet meer nagestuurd. En bellen doen we pas na het eerste uur. Oké, dat doe je dus voor personen. Ja, want als ik bellers eenmaal erin laat, Kim, gaat het alle kanten uit. Oké, dus dat doe je voor personen. Ja. Oké, en stel dat ik dat wil, dan kan ik gewoon met je bellen of mailen. En zeggen, oké. En daar kom je, maar hoe weet je... Maar geef je mensen ook van tevoren indicatie van wat het ze gaat kosten? Ja, uiteraard. Het is een product wat mensen kopen. Maar is het een dure grap? Het is handwerk. Ja, dus dat wil zeggen, als je... Ik schat, als je naar Paris Books gaat, die is uitgever... dan betaal je €6.000 en dan geven ze je... geloof 100 of 500 boeken. En dan kan je, hè, zo met een heleboel mensen willen hun verhaal zelf opschrijven, kunnen ge uitgeven. Dus Paris Books is slim. Die zegt, oké, je betaalt en dan kan je een boek uitgeven. Als ik een boek, moet ik in die orde van grootte denken als jij iets voor me maakt? Nou, dan begint het niet. Nee, lag lager. Ja, het begint wel lager, want je begint natuurlijk gewoon bij het begin. Ja. Het is niet meteen de hoofdprijs. Nee, maar wat is het goedkoopste boek wat je zou kunnen maken voor me? Wat zou het goedkoopste bedrag zijn? €2500 voor 50 boeken? Nou ja, je hebt het steeds inderdaad over boeken, maar het begint natuurlijk met het onderzoek. Dus je begint met... Ja, maar je doet het onderzoek om een boek te schrijven, toch? Ja, maar het onderzoek is denk ik wel voor de meeste mensen het belangrijkst. Ja? Ja, zeker. Want mensen willen de informatie weten. Je kunt ook... Het kan een boek worden. Ik experimenteer ook meer nu met dat je het digitaal toch aanlevert. In het begin denk ik ook wel veel gewoon met stambomen. Dus dan krijg je letterlijk, een rol met de stamboom erop. Ja. Het is natuurlijk maar net waar jouw interesse ligt. En hoe groot en hoe moeilijk het is. En daar hou ik mensen wel van op de hoogte. Je bespreekt van, nou ja, dit wil je ongeveer. Dit kost ik ongeveer. Dit is de tijd en de moeite die erin gaat zitten. Als je wil uitbreiden, gaan we in gesprek. Van, nou ja, ik moet toch helemaal dingen op. Je wacht even, je bent heel slim. Dus je geeft mensen... Je kan kiezen, dus ik kan bij je komen. En je zegt, oké, Prim, dan maak ik een interview met je. Dat interview werk ik uit. Mm-hmm. En dan heb je al wat, dus dat is goedkoper. Ja. En dat geef ik je digitaal en dan kan je het verspreiden voor je vrienden of zelf uitprinten of wat. En daarin gaan we het verhaal doen, wie is Prim, anekdotes, al dat soort dingen. Ja, ik doe het tegenwoordig ook wel. We zitten hier met mooie microfoons, met mp3's, dus audio. Zodat mensen ook, jij praat nu vrijelijk, nog helemaal in de prime van je leven. En dan is het over 100 jaar wel leuk als je kleinkinderen ook denken, hey, zo klonk die. Zo deed hij het, zo... Ah, het is wel grappig, want mijn vader is dus 50 jaar dood, 51 jaar. En hij had in 1971 had hij hier in Den Haag een toespraak. Nou, hij noemde het de causerie. En dat is dus door een Nasir Soebrati die gewerkt had bij ons radiostation... en later in Nederland voor de NOS en de Wereldomroep. Die heeft het opgenomen en heeft het voor me op een cd gebrand. Al jaren geleden, ik was die cd kwijt, maar aan het opruimen... En toen zat ik dus laatst in de auto en draaide ik die cd en mijn kleinzoon zat bij me. Toen zei ik, wil je de stem horen van mijn papa? En toen draaiden we die cd. Dat is inderdaad zo. Maar dus een mp3, ik weet niet of een mp3 over 100 jaar nog te beluisteren is. Dus je moet wel op een cd. Kim, ik heb van mijn kinderen, jij bent jonger dan mijn kinderen, maar ik heb van mijn kinderen nog VHS-filmpjes. Oh, ja. Ik heb van die kleine. En ik moet ze nu allemaal gaan overzetten. En ik moet dan gespecialiseerde zaken om dingen op dvd en hoe dat die stomme dingetjes, mp3 en zo te zetten. Bandjes. Wij hebben wel eens bandjes overgezet. Jaren 70 bandjes die al een beetje verplakt waren. Ja. Ja, dat is soms een beetje puzzelen dat je denkt van... En dan moet je een gespecialiseerde... Dat is duur, dan vragen ze zoveel om een VHS met helemaal de montage van mijn oudste dochter in 1986 over te zetten. Ja, en ik heb nog U-Matic-banden van dingen. Dat is ook weer. Dus ja, MP3, dus brandt het wel op iets, hè? Je moet wel Dat is natuurlijk... dat zijn dragers. Dat kan je altijd een beetje mee handen ze van waar we het op hebben. Maar ik noem het MP3, omdat je het in principe... Maar het is wel slim van je. Oké, dat doe je voor personen. Ja. Oké, dus oké. En dan, en in Jos Grijsstijl vinden mensen wel leuk? Ja, ik heb geen klachten gekregen. Ik probeer, dat heb ik in mijn boek, toen ik 21 was, ook heel erg gedaan, is mensen hun eigen stijl te laten behouden. Maar dan zit bij mij van de hak op de tak en is er geen touw aan vast te kunnen. Maar dat is niet jouw stijl. Dat is hoe je spreekstijl. Maar je taalgebruik, je woordgebruik... hoe je een zin een beetje in elkaar zet. Het moet wel kloppen, zodat mensen het kunnen lezen. Mm-hmm. Maar dan nog, wij hebben een man uit 1914. Die praat heel anders, veel deftiger en gebruikt moeilijkere woorden. Dan een veel jonger iemand die een meer stadse... meer een accent heeft. Ja. En dat geeft toch mensen een gevoel van, oké, zo was hij. En niet per definitie ABN... zodat hij een beetje een iedereen wordt. Ja. Ik begrijp het begrepen. Oké, dus dan en daarna schrijf je het. En dan kan je boeken. Oké, nu doe je dit ook voor bedrijven. Minder, maar dat is inderdaad wel mogelijk, ja. Klopt. Ja, en dus als zeg maar Radio 1 100 jaar bestaat... dan kan jij dus gaan zeggen hoe het ontstaansgeschiedenis... al dat soort dingen. En dan maak je een mooi boekje voor. Ja. Maar dat wordt al 100 jaren gedaan door wat vertellen. De heleboel mensen doen dat al. Ja, vandaar dat het ook ik bied het aan, ik heb het ook gedaan. Maar de focus ligt er echt op familie. Ja, maar waarin verschil jij van al die andere mensen die dat soort boekjes schreven? Ik denk toch weer de persoonlijke aanpak. Ik ben veel kleiner dan de grote bedrijven met de grote redacties. Het gaat mij om de feiten, maar ook echt om de verhalen. Om te zorgen dat mensen als je 100 jaar hebt, dat mensen veel familiebedrijven, dat mensen iets zien ontwikkelen in dat boek. Dat ze denken, je schetst eigenlijk constant wereldjes. Zo was die wereld toen. Als je het over familiebedrijven hebt, opa's begonnen en zo was die wereld toen. Die mensen hoorden er een beetje bij. Zoon was het een beetje zo, kleinzoon was het een beetje zo. Als ze een product maken en dat verandert. Mm-hmm. Dan kun je daar ook over hebben van oké, wat deed de eerste persoon daar dan mee? Wat deed die tweede? Zijn er een paar knallers die door de generaties heen zitten? Het persoonlijke... Voor hoeveel bedrijven heb je het al gedaan? Ik heb het voor Freke Sade gedaan. Wat is dat? Die zit in Dordrecht, die verkoopt zaden. Zaden? Zaden. Hoe heet het? Freke Sade. Freek en Zaden. Frekens Zaden. Of Frekens Zaden. En hoe was het om erin te duiken? Heel leuk. Omdat het zo'n soort van bekende naam is in Dordrecht. En die man is echt een rasverteller. Maar als je dan toch op dat persoonlijke gaat zitten... dan merk je dat er wat anders loskomt. Stuk emotie, stuk... kijk die foto en dit. Je krijgt eigenlijk ondernemers die gaan praten over de liefde voor hun product. Oh. En hoeveelste generatie is hij? Derde. Dat was derde. Dus zijn opa is het begonnen, zijn vader heeft het uitgebreid en hij heeft het groot gemaakt. Zo ongeveer. En gaat zijn zoon het overnemen? Nee, hij heeft verkocht volgens mij. Waarom? Ja, kinderen hadden zoiets van ondernemerschap is misschien niks voor mij. Ja, dat gebeurt. Ja, weet je, dus ik vind het... Maar dan, als je zo de familiegeschiedenissen van mensen optekent zoals dit... dan vind ik het altijd zo grappig, dus... Aan de ene kant heb je een voorsprong als er een familiebedrijf is. Want als kind weet je waar. Aan de andere kant kan het ook vervloeking zijn. Want dan is er een vader die altijd de verwachting heeft dat jij zijn voetsporen treedt. Ja. En jij wil dat niet, dus dat kan ook voor drama zorgen. Ja, als die ouders te veel een verwachting hebben dat het wel doorgaat. En die kinderen willen echt niet. Ja, dan moet je een beetje zoeken naar die balans van ja, ik heb een zaak, maar ik heb ook een kind. En dat is misschien in eerste instantie persoonlijk en niet zozeer gemaakt om mijn zaak voor te zetten. Maar had deze man ook kinderen? Ja. En, maar die kinderen wilden niet... Nee, die hadden andere interesses en passies. En... Ja, en als je het vooral zaad, dan moet je echt wel interesses en passies hebben. Ja. Ja, het is wat anders als je op je kont moet zitten. En dan moet je nagaan, ik ontmoet een jonge vrouw bij BNR... Die loopt eerst stages een beetje onzeker en daarna ziek. Oh, ze ontwikkelt zich. Een jaar later komt ze ineens daar in dienst. Volgens mij heb je half jaar in dienst gezeten. Nee. Ik ben niet zomaar. Ik ben gewoon teruggekomen voor tijdelijk. Oh, ja, maar je bent ook in dienst. De eerste keer was je stagiaire. De tweede keer werd je betaald. Nee, volgens mij was ik nog steeds... Of was ik weer stagiaire? Oh, was je weer stagiaire? Toen heb ik wat gedaan inderdaad met... hoe zeg je dat? On the road wat dingen. Maar dat was heel kort. Ja, nee, maar toen ging ik ook weg. Want ik ben 2010 weggegaan naar Radio 1. Eind augustus. Ja, ik dus toen, me dat wel af. Ja, toen was je daar. En mij belief ik. Maar goed. Maar dan, wat ik dus zo boeiend vind, is... Je hebt een hele niche gevonden... Waarin je je kan manifesteren. Je hebt het sinds 2014, liever 8 jaar verder. Lief je van je man of verdien je ook zelf geld? Ik verdien ook zelf geld. Dat is heel gek om... Maar Leo, wat voor werk doe jij? Ik werk in de luchtvaart. Als wat? Als onderhoudstechnicus, specialist elektronische systemen. Voor KLM? Voor KLM. Oh, maar die verdienen heel veel. Die verdienen echt, Kim. Die verdienen, als je specialist bent, tenminste, dan verdienen ze heel veel. Ja. Oké, okay. Oh, wat leuk. Dat is een goede job. Oké, okay. En dus, maar dan, ik bedoel, je kan wel je eigen broek ophouden. Ja. Ja, maar je verdient geen... Ik bedoel, ik denk niet dat je 49% belasting betaalt. Nee. Je bent en blijft een kleine ondernemer. Ja. Nee, maar kijk, ik ben ook ZZP'er, maar ik betaal al jaren 49% belasting. Ja, het was 51, het is nu gedropt naar 49. Ja, dus nee, maar omdat ik verdien wel heel goed met allemaal verschillende klusjes. Maar jij... Radio 1, hè, Brem? Nee, maar radio is niet mijn belangrijkste bron van inkomsten. Oh nee, dat is mijn consultancy. Nee, maar ik bedoel, dit is mijn hobby. Ik bedoel, bij BNR ook niet. Dus, maar wat ik wil zeggen is, ik vind het bijzonder, want je hebt een niche en je groeit hierin. Mm-hmm. Ik bedoel, je naamsbekendheid, het mond-tot-mond reclame, dat soort werk. Merk je ook dat je gewoon veel meer opdrachten krijgt? Je merkt wel dat mensen terug gaan komen en dat mensen het inderdaad door gaan geven. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel fijn, want dan, omdat het ook zo persoonlijk is, dan kom je ook wat fijner binnen. Van, oh ja, nee, je hebt daar een goed product voor gemaakt. Of daar een goed verhaal voor gemaakt. Wij zitten met deze vraag. Dan kom je niet zo koud binnen van, vertel me eens alles over je familie. Terwijl ze kennen je ook niet. En maar dan helpt het wel. Want je boek toen ik 21 was, is eigenlijk in 2021 uitgekomen, toch? Ja, eind vorig jaar. Ja, en dat was het jaar 2021. Ja. Ja, we leven 2022. En loopt het een beetje? Loopt de verkoop een beetje? Ja. Dus het is altijd anders dan dat je bij een hele grote uitgever zit. Maar ja, het gaat gestaag de goede kant op. Nou, je weet, iedereen die bij mij in de uitzending komt... verkoopt zeker minimaal 25 boeken extra door de uitzending. En, maar goed, dus dan... En merk je dat... Want kijk, ik vind het zo'n leuk handelsmerk. Want je zou eigenlijk voor... Ik zat net te denken, ik zou als cadeautje aan mijn kind kunnen geven... als die 21 wordt... dat die dat boek kreeg toen ik 21 was... dat op de 21ste of hij op zijn 21ste geïnterviewd wordt. Wat jij doet dus voor die oude man die 60 wordt... kan je ook doen voor iemand die 21 wordt... zodat die weet, of per interview of in een boek... hoe die persoon denkt over het leven op 21. Ja, dan heb je het inderdaad over... de geschiedenis is eigenlijk altijd, is ook nu. Vooral nu dat we al die rare dingen hebben meegemaakt... dat je gaat vastleggen hoe jij nu over dingen denkt, hoe jij nu iets meemaakt. Ja. En dan kan je dat later terugkijken. Of je kan zeggen van, ik wil graag vastgelegd worden als ik jong ben, vol ambitie zit. En dat wil ik graag doorgeven aan. Ja. Je hoeft niet altijd natuurlijk dingen vast te leggen als je... 50 plus bent. Nou, ik zou zeggen wat ik wel vind, Kim. En daarom vind ik... Ik verheugde me heel erg op dit gesprek vannacht. Want ik ben toevallig mijn huis aan het opruimen... en mijn zolder aan het leegruimen, al dat soort dingen. En dan lees ik sommige interviews die ik gaf toen ik begon in 2003 met Primtime, zo'n 20 jaar geleden. En toen ik de Bijbel Vliegram deed. Dus en toen alles wat daar staat klopt nog. Alleen met de kennis van nu zou ik het iets minder stellig zeggen. Ja. Ik wist het toen allemaal veel beter. En nu heb ik wat meer de kunst van de relativering ontdekt. Mm. Dus dat vond ik wel leuk om terug te lezen. En ik lees wat stukken die ik heb geschreven als advocaat en als columnist en zo. En dan denk ik, wauw, ja, what the fuck, wat is dat goed geschreven, zeg. Dus dat heb ik wel ook. Dat ik dan lees en ik denk van ja, dus daarom zo maar weinig mensen. Omdat ik voor mijn werk moest schrijven als advocaat. En omdat ik, weet je, later als radio- en tv-maker, dat schrijf je veel. En columnist. Maar anders, weinig mensen schreven. Klopt, weinig mensen hebben de luxe om... ja, nu natuurlijk met sociale media, maar dat is allemaal door zo'n filter. Om vastgelegd te worden, om zichzelf vast te leggen, om terug te kunnen kijken naar hoe je dacht, hoe je deed. Ja, zoals Hallo Verliefde, je poëziealbum en je dagboek, wat een heleboel mensen hadden. Ja, ja, nou, dat was niet zo'n slecht idee, zo'n dagboek. Nee, als je ervan houdt om inderdaad te weten hoe je vroeger dacht, of terug wil lezen hoe het zo gekomen is, dan is het inderdaad geen goed idee om dat te doen. Had jij een poëziealbum en een dagboek? Ja, poëziealbum zeker, ja. Dagboek was ik niet zo... Maar je poëziealbum tot welke leeftijd? Nou, best wel. Nee, ik was de wat oudere van mijn familie, dus dan kon je natuurlijk aan je jongeren... film. Wat ik bij sommige mensen merk, is dat de schoolagenda ook een soort dagboek was geworden. Klopt, ja. En dan vertellen, het zijn voornamelijk meisjes, maar van ja, ik heb al mijn schoolagenda's bewaard. Mm-hmm. En als ik erin blader, dan zie ik zoveel aantekeningen, wat eigenlijk een soort privédagboek maakt. Ja, zeker. Zeker ook omdat je natuurlijk namen terugziet en weet je schrijft wat op en je kloot wat. En het leuke van dat soort documenten vind ik altijd de spontaniteit. Ja. Ik heb heel erg nagedacht over de afgelopen 2 jaar die we gaan met die COVID. Van ja, en hoeveel van deze ervaring schrijf je op? Hoeveel is interessant? Je moet het ook een beetje beleven. Maar als je inderdaad iets als een dagboek bijhoudt, of je het moment dat je echt heel specifiek iets meemaakt wat buiten de norm is, als je die ervaring noteert of als je daar dingen van bewaart. Bijvoorbeeld Leo die kreeg van zijn werk zo'n document dat je dan naar buiten mocht. Omdat je naar je werk moest. Ja, die avondklok. Ja. Dat is een leuk document om te bewaren, omdat het heel tastbaar is van weet je nog en wat was de reden erachter. Nou ja. Ik heb slecht nieuws voor je. Dat document is niet zo bijzonder. Want iedereen die een bezorg- of cateringbedrijf had, mocht zo eentje maken. Nee, maar het zegt iets over 50 jaar, over zijn werk, over... Over Leeuwse, ja. Snap je? En dan is het voor de familie interessant van... Oh, hey, werkte dat zo? Want nu is het vanzelfsprekend. Maar over 50 jaar is het misschien een beetje van... Ja, maar hoezo mocht je niet naar buiten? Of de avondklok. Ja, ik snap wat je zegt, ja. Ja, dus dan gaat Leo en dan weten ze, hopelijk liefde, en dan nog maar anders weten de kinderen en de kleinkinderen. Opa had een erg belangrijk werk, want hij mocht naar buiten tijdens de avondklok. Nou, in ieder geval, dan moest je dus zo'n ding invullen en dan kon je wel naar buiten. Niet dat we dat gebruikt hebben, volgens mij, maar je moet maar natuurlijk... Maar jij mocht altijd naar buiten, want je was journalist. Dus je bent... Ik mocht altijd... Ik maakte dit programma de zondagnacht. En weet je wat de grap was? Als je na 9, dus tussen 9 en 10 moest je nu naar buiten gaan. Mm-hmm. Want dan waren die boa's er. Maar die boa's gingen allemaal om 10 uur naar huis. En die boa's, die waren een beetje eager. De politie was zo... Ik ben geen enkele keer gecontroleerd tijdens de avondklok. Ik ben 1 keer gecontroleerd, maar dat kwam... Ik reed hier weg. En toen twijfelde ik en ik moest zwaar naar het toilet. Een grote boodschap. En toen dacht ik, ik geef even vol gas om zo snel mogelijk thuis te komen. En toen stond er een politieagent. En daarna, maar toen reed ik ergens waar camera's waren. Reed ik vertelde dat de snelheid niet hield me aan. Ik zeg, sorry, ik moet... Hij zegt, oh ja, ik heb net aan je geluisterd. Ga maar, reed niet aan. Ik zeg, nee, maar ik moet zwaar naar het toilet. Hij zegt, oké, doe maar. Dus de enige keer dat ik ben aangehouden. Maar die nuances van, eigenlijk moet je... Was het die in die tijd, maar dan ging ik wat later. En dan is er dit en dit gebeurd. Dat maakt het leuk, nu voor luisteraars. Ja. Maar zeker ook voor je nakomelingen. Van, oh kijk, zo werkte het. Lees ik terug in de geschiedenisboeken. Maar dit is... De persoonlijke ervaring. Ja, ik ga een mail voor je voorlezen, maar ik ga eerst zeggen, luisteraars, dat u luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is aflevering 335. De persoon die u hoort vertellen is de auteur van het boek Toen ik 21 was. En er is ook een website Toen ik 21 was. Ze heet Kim Koops. Het is een prachtig boek. Het is te koop voor... 26,50. 2640. En u kunt het bestellen bij toenik21was.nl. En de man Leo Lodger, die een goedverdienende man is, die zorgt dat de vliegtuigen van de KLM veilig in de lucht zijn. De technicus is Paul Brouwer. De regieassistent is Damien Doe van Glanewegel. Ik ben Prim Radicajoen. Het Twitteradres is apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren via de Radio 1 app. Ik ga zo al die appjes voorlezen. En het e-mailadres is ZwartePrietpraat@ponet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, die lezen we niet. En Jerry Alon, die ook zelf een boek heeft geschreven. Hallo Prim, ik heb twee vragen aan Kim. Ze is vaste luisteraar en ook hij is ook twee keer gast geweest in het programma. Hoeveel mag de koper van jouw boek de inhoud sturen? Leen je je voor geschiedvervalsing? Die vind ik een goeie. En ben je onderzoek wel eens op geheimen gestuurd die je geheim moest houden? Ja Kim, weet je hoe het tegen ben je? Want als iemand zegt, schrijf nou op dat ik maar met één vrouw seks heb gehad, terwijl je in de documentatie allerlei pornofoto's ziet van hem met 27 andere vrouwen. Leen je je ervoor of zeg je nou? Laat ik dit zeggen, dat wat ik in de archieven vind, dat ik dat niet anders ga opschrijven dan wat ik gevonden heb. Zien ze van, ja, ik vind dit, maar eigenlijk is het dat. Huh? Maar ja, als mensen met vrouwen aangetrouwd waren en ondertussen met weet ik hoeveel andere vrouwen ook het bed deelden. Ja, het gaat over het getrouwde stel en alle stellen die daarvoor kwamen, alle gezinnen die daarvoor kwamen. Ja, wie ben ik dan om dat willens en wetens in dat boek te zetten? Het is hun boek, dus ja. Ik ga niet liegen, ik ga geen geschiedenis vervalsen, maar... Maar als mensen dingen verzwijgen en weglaten, dan mogen ze. Het is niet een publiekelijk document. Nee, dat is waar. Dan ben je op iets gestuurd dat geheim moest blijven? Nee, ik heb wel iets leuks meegemaakt. Is dat ik één familie had en die had een vraag. Die was afstammeling van één van een tweeling. En die had een vraag van, hoe zit het met mijn grootouders? Ik hoor allemaal dingen, maar ik ken ze eigenlijk niet. Ook geen foto's. En tot mijn grote verbazing kreeg ik op dat moment een andere klant. En die was afstammeling van die andere tweelingzus. En die wist Serieus? Wel hoe het zat. Ja, en die had ook een foto van die grootouders. Ik vond dat zo dat ik echt dacht, dat maak je één keer mee. Oké, Laurens vindt dat het nergens over gaat via Twitter. Nou, Laurens, dat snap ik niet. En Johan vraagt op de Radio 1 net, als Prim zijn boek De Grote Opperneger wil noemen, zou dat een probleem zijn? Zie jij jezelf als neger, Prim? Nee, dus dat vraagt de luisteraar. Dan is het een probleem. Nee, ik vind het prima. Ik vind het ook goed als ik de grote opperariër word genoemd. Dus mij maakt het allemaal niet uit. Ik vind alles best. Maar die luisteraar vraagt het. Ja, ik lees alleen maar... Maar als ik de titel... Laat me dat zo zeggen. Als iemand zijn boek een titel wil meegeven... Heb jij daar moeite mee? Dat als iemand zijn boek de titel wil meegeven... die jij ongepast of onethisch vindt... Of zeg je daarvan... Nee, Prim, ik ben gewoon een soort... Ja... Uitvoerder, het is niet. Ik ben niet acteur intualis, dus ik ben niet de persoon die schrijft. Het is mijn naam staat er wel onder, hè? Dus ik ga niet helemaal gekke scheld worden of een beetje ongepaste titels erop zetten. Als ik zelfs iets heb van mensen zien ook mijn naam eronder staan, dus dan ga je in gesprek. Maar als iemand zegt, ik wil een boekje uitgeven, de beste beffer van de Lage Landen, zoals hoe die schrijver uit België. Waarom zou je dat willen? Hoe die schrijver uit België. Hoe die veelvaartschrijver die al die boekjes schreef met dat lange haar en die bril, die bellen. Die langzaam pratende. Ja, die een beetje nasaal spreken. Die altijd heeft over beffen. Zodra je komt en. Hoe heet hij ook alweer? Ach, nou kom op man. Luisteraars, help. Kan je me twitteren? Mijn geheugen, als ik ouder word, duurt dat langer. Herman. Brusselmans. Herman Brusselmans, dankjewel. Herman Brusselmans. Maar zou hij dat willen dan? Ja, maar dat doet hij ook. Hij schrijft iedere keer. Hij heeft een heleboel boekjes geschreven. En het enige wat hij zegt waarom je boeken moet lezen, is omdat hij zo goed kan beffen. En dat is dat enige. Heb je dat nooit gezien, Herman Brusselmans? Leo, hebben jullie Herman Brusselmans? Hij zat bij De Wereld Draait Door. Hij zat bij alle talkshows. En het enige waar hij het over had, steeds was beffen. En dan zat hij tegenover vrouwen en zegt hij, nou, ik denk dat ik jou wel heel kan beffen. Zo. En als Herman Brusselmans bij je komt, hij zou zeggen... Ik zou het dan de grote overcompensator noemen of zo. Want dat is niet echt dat je denkt... Oké, dus dan noem je de grote conversator. Ja, nu gaat iedereen het voor me appen. Dus kijk, dit krijg ook meteen een appbericht. Ja, Caroline Anzeel zegt Herman Brusselmans. Ja, Caroline, dankjewel. Dus dat is onze Vlaamse connectie. Dus Iedereen gaat nu. Zo heet hij. Ja, nee, maar. Maar jij gaat dus. Jij vindt dat een fototekst. Het voelt een beetje wanhopig als je jezelf alleen zo wil. Het voelt een beetje alsof je het juist niet kan. Ja, dat kan ook. Maar jij hebt dus. Oké, nee, laten we even serieus blijven. Dus jij hebt niet iets dat je zegt, nou Prim, de ethiek of dat soort dingen, dat staat in de weg. Jij hebt dat wel. De normen van de goede smaak die ik heb. Want kijk, ik ben normloos. Ik zou het gewoon doen als mensen wilden liegen. Zou ik zeggen, als je me betaalt, lieg maar. Ik bedoel, zou dat niet doen. Oké, we moeten nu laten zien hoe goed je gaat schrijven. Dus terwijl ik mensen allerlei dingen gaf, dan moet je even passages zoeken uit het boek wat je zou willen voorlezen. Je hebt al iets voor me. Luisteraars, heeft een boek. Ben je al in meer media verschenen? Nee, je hebt de primeur. Oh, je bent dus dit prachtig boek is uitgekomen en je oud-werkgever BNR heeft je niet uitgenodigd. Heb je geen contacten meer bij BNR? Je kent Thomas van Zijl toch nog wel? Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij denkt van... Thomas, kom op, toen ik eerder zeg, hij heeft zaken doen met, moet worden gevuld. Mirelle van de Friday Move. Nee, ook niet meer. Maar Mirelle ken je toch nog? Die is nu Mireille, ik zou zo zeggen, want Mireille... Die is de hele baas bij de Friday Move. Dat is een prachtig boekje van de Friday Move. Ja. Kim, kan je jezelf wel goed verkopen? Ben je wel schaamteloos genoeg om jezelf te verkopen? Ik zit hier. Ja, dat komt omdat ik je heb gevraagd. Ik moest achter jou aan zitten. Je hebt niet gedacht, hey shit, ik ken Prim, heeft een klote programma op die zondagnacht. Je wist niet eens dat ik dit programma had waarschijnlijk. Nee, maar je hebt echt helemaal je contacten niet misbruikt. Dat is niet helemaal waar. Ik heb nog ik ben zijn achternaam vergeten, met Robin contact gehad vanwege de voorkant. Ja. Een prachtige getekende voorkant. Omdat hij een stripkenner is. Ja. Dus ik heb nog contact met hem gehad van, wat is een goeie... Robin is ook iemand die bij BNR werkte. Ja. Maar je hebt hem niet gevraagd, kan je mijn BNR naar binnen krijgen zodat ik reclame kan maken voor mijn boekie? Nee, misschien moet ik inderdaad schaamtelozer zijn. Ja, je moet veel schaamtelozer zijn, want hoe heet dat boek ook alweer? Mijn boek heet Toen ik 21 was. En waar kan ik het krijgen? Op toenik21was.nl. En wat kost het? 26,50. Oké, zie je. En is dat inclusief verzendkosten? Nee. En dan hoeveel moet ik betalen aan verzendkosten? Dat ligt eraan waar je woont en hoe die prijzen zich ontwikkelen. Nee, maar en hoeveel je er bestelt trouwens? Als je het via de post bestelt, dan krijg je toch pakketten en al dat soort dingen. Ik kan het weten, want ik heb net twee... Caroline had boekjes achtergelaten. Die kan je straks om 12:15 horen. Die had boekjes en ik heb twee boekjes moeten sturen. Ik heb toevallig nog de bonnetjes hier. Toen ben ik naar het postkantoor gegaan. En je betaalt... 7,25 om het als pakket te laten bezorgen. Dus ik heb twee keer 7,25. Kijk, zie je? Voor boeken die werden opgestuurd. En ik heb ook nog, want dat waren mensen die de uitzending het hadden. Dus eentje was naar Almere en eentje was naar Melik in Limburg. Ja, toen Damiendo het adres weer niet goed kon opschrijven. Toen was je eigenlijk ontslagen, hè, ja. Dus hij moest op, Damiendo was hier. Toen was Caroline Anzeel 2 of 3 weken geleden te gast. Mm-hmm. En toen had ze boekjes weggegeven. Mm. En toen had ze die boekjes bij me gelaten. En toen moest Damiendo adressen opschrijven. En toen had hij iemand gezegd dat het dorp waar die persoon was Limburg was. Toen zei ik, Damiendo, dat kan niet. Toen bleek het Melik te zijn. En dat had hij natuurlijk weer niet goed opgeschreven. En toen had ik Damiendo dus eigenlijk ontslagen. Maar hij zit er nog steeds. Dus je ziet niemand niet meer serieus als werkgever. Maar goed, je gaat een passage voorlezen, zodat we kunnen kijken hoe goed je schrijft. En dan moet je ook even vertellen wie het is en waar wie je ongeveer is. De rand komt. Even gaan kiezen wie heb je mannen geïnterviewd? Ja. Ik wil graag een man. Jij wil graag een man? Ja. En heb je gekleurde mannen geïnterviewd of alleen maar witte mannen? Ik heb een Indische man geïnterviewd. Ja. Nou, wil je die Indische man dan doen? Ja, wil je een beetje een dramatisch stukje? Wat jij wil. Jij moet het boek verkopen. Dus dat mensen moeten nu kunnen zeggen... Hey, die wil ik hebben. Dames en heren, Kim Koops, de schrijfster van het boek Toen ik 21 was... nu voor 26,50 kunt bestellen via toenik21was.nl... gaat u nu laten horen waarom zij zo goed schrijft... en waarom u beter moet zijn als u uw leven wil vastleggen. Ik ga een stuk lezen over Ruud Haak. Hij vertelt over de periode na de Tweede Wereldoorlog... in Indonesië. Er gebeurde van alles. De Nederlanders beschoten de stellingen van de Indonesiërs vanuit de zee. Met hulp van de Engelsen. Daar zijn ze 3 dagen mee bezig geweest. Dag en nacht. Om het kwartier ging zo'n projectiel over ons dak heen. Bij elkaar heeft de strijd van de Indonesiërs tegen de Nederlanders... zo'n beetje 7000 levens gekost. Dat is een hele hoop. Ik heb het persoonlijk gezien en het heeft mij 40 jaar nachtmerries bezorgd. Achter ons huis had je een kampong. Nederlandse militairen die in Amerika waren opgeleid, trokken met vlammenwerpers de kampong in en staken alles in de fik. Ik zag vrouwen en kinderen door die vlammen heen naar buiten rennen. Het waren verschrikkelijke toestanden. Ik was een jaar of 14. Ik kon het simpelweg niet geloven. Het heeft bijna 40 jaar geduurd voordat ik het kon normaliseren. En deze man woont in Nederland? Ja, hij woont in Rotterdam. Ja, klopt. Dus, en dit is een van de getuigen dus van de oorlogsmisdaden die zogen die door de Nederlanders in Indonesië zijn gepleegd en die politionele acties werden genoemd. De termen zijn tegenwoordig natuurlijk een beetje het was een gewoon ding, een vuile oorlog. Maar hij noemt het Bersiaptijd. En het is zijn herinnering die wij genoteerd hebben. En 54 jaar heeft het opgeduurd? Nou, 40 jaar. 40 ja, want hij was 14 toen, 40 jaar. En hoe ben je bij deze man in aanraking gekomen? Oproepen plaatsen. We hebben echt gemerkt dat het betere gesprekken oplevert, meer rust oplevert als je mensen uitnodigt die jou dan contacten. Dat het echt hun eigen keuze is en niet dat ze denken, moet ik met jou? En dan ga je in gesprek. Ja. Nou, ik merk ook dat ik een raar mens ben. Want dingen die dingen gebeuren, denk ik, oké, prima. En dan moeten we nu verder. De wereld bestaat uit klootzakken, dat weet ik nou eenmaal. En er zijn ook, oké, hier heb ik Johan de Wit. Fijn om te luisteren via Twitter. Op de mooie radio weer één. Groetjes uit 1672 aan Historica. Oh ja, Johan de Wit was 1620. Oh, en omdat jullie Brusselmans niet kennen, zijn jullie volgens Laurens wereldvreemd. Want als je Hermans Brusselmans niet kent, ben je wereldvreemd. En Jeroen vraagt, kan Lady Chef Gené niet voor je doen dan? Trouwens, tot 2010 zat de Friday Move, vooral toen je bij BNR zat. En volgens mij heb je nog gewerkt voor de Friday Move ook. Klopt. Ja. Ja, klopt. Ja, dus Wilfred moet nog weten wie je bent. Je had gewoon Wilfred moeten appen. Ik heb een boekie, kan ik niet komen. Ik ga wel brutaler worden, Prem. Ja. Waarom heeft dit programma van Prem zoveel zendtijd? Omdat ik de opper-Nederlander ben, Erwin, en ik gewoon alles mag doen wat ik wil hier op de radio. Je hebt dus 10 mensen geïnterviewd. Ja. Nou, er zitten 10 mensen in het boek. We hebben er meer geïnterviewd. En je hebt meer geïnterviewd? En wat heb je gedaan met die andere interviews? Die heb ik nog. We hebben op een gegeven moment een keuze gemaakt. Het blijkt ook wel dat als je natuurlijk aan zoiets begint, dat je heel veel mensen gaat spreken en dat je uiteindelijk een beetje moet kijken van, nou ja, wat past. En wat kunnen we verder uitwerken. Dus die verhalen heb ik. En deze zijn al beschikbaar. En wat vonden de mensen die erin staan toen het uitkwam? He, want ik neem aan dat ze allemaal een boekje hebben gekregen. Ja. En wat was hun reactie van de geïnterviewden? Er staat één dame in, mevrouw de Vries. Die zou vorig jaar 100 zijn geworden. Helaas overleden. Voordat het boek uitkwam? Ja. Maar haar verhaal is een tijd online gestaan. Zij is degene die, omdat ze communistisch was, is haar huis bekogeld. In Amerika? Nee, in Nederland. Oké, in Nederland. En zij was zo... Omdat ze communistisch was? Ja, omdat ze communistisch was. Maar de communisten zaten in het verzet, hebben het meeste gedaan. Zij ook. Maar ja, mensen, ja, geen idee. Het zit in die koppen. Het leefde dus blijkbaar in Nederland ook toch wel die angst voor. Weet je bij wie ik het erg vond? Ik heb die man hier, meneer Fred van de Spek, van de PSP. Die man was ingenieur, is in de oorlog in het verzet gegaan toen de adel allemaal in Engeland zaten. Toen al die fotobedrijven met de nazi's zaken bleven doen. Hij is in het verzet gegaan, heeft echt zijn leven gewacht. Toen werd Nederland bevrijd. Toen kwam de dinges en kreeg hij een beroepsverbod. En hij kon nergens meer werken. En toen is hij de politiek ingegaan en toen kwam hij als Tweede Kamerlid, kwam hij binnen en daar konden ze hem niet weigeren. En die man is jarenlang bespied door de BV. En dan dacht ik, ja, die fucking BVD'ers, die waren, NSB'ers. En die NSB'ers die niet gepakt zijn, die zijn later, en die zijn vervolgens mensen. Dus die communist, die mevrouw de Vries, die door al die foute mensen daarna wordt weggewerkt en beroepsverbod kreeg. En hoe is ze dan overleefd? Dat vond ik... Zeg je dat? Dat vond ik wel triest aan en ook wel mooi aan haar. Zij heeft altijd tegen ons gezegd van, trots ben ik dat ik niet neerslachtig ben geworden. Dat ik dat doorgemaakt heb en dat we verder zijn gegaan. Dat wij als communisten, haar man was op een gegeven moment gemeenteraadslid. Echt in mooie, Amsterdam? Utrecht. Utrecht, ja. Echt mooie dingen hebben kunnen doen en ook veel warmte terugkregen. Maar het trieste was, jij zei het over hoe reageren mensen. Ze had nog steeds zoveel jaar na dato, of decennia na dato, had ze een beetje angst om dat aan ons te vertellen, dat dat gebeurd was. Zo. Want je gaat het niet op straat. Ze was zo aangeleerd om er niet over te praten. Heeft ze kinderen? Ja, ja. Kinderen. Ze heeft een hele grote familie nu. Kinderen en kleinkinderen? Ja. Ah, oh, maar dat is het wel leuk voor hen om te horen wat voor moedige vrouw oma was. Ja, zeker. En toen het dus ook online gestaan heeft, heeft zij zoveel... Ze was echt een leuke vrouw die ook Facebook had en zo, terwijl ze echt al dik in de 90 was. Ze kreeg zoveel fijne reacties terug, dat ze na al die decennia eindelijk de fijne reactie kreeg. Ja. En de steun kreeg. Ze vond ze helemaal, helemaal leuk. En je bent ook in contact met haar gebleven tot haar dood? Ja. Ja, en ben je er nog afscheid gaan nemen toen ze soms... Want ik neem aan dat ze een ziekbed had en dat ze wist dat ze dood ging, of ze plotseling overleden. Nou, je zit natuurlijk niet naast mensen constant. Nee, ze was gewoon oud. Okay. Ze was gewoon echt oud. Ze was echt tegen de 100. En ben je wel naar de uitvaart geweest? Door persoonlijke omstandigheden kon dat niet. Uh-huh. Maar we hebben toen... Maar ze hebben ze op de uitvaart dat boek besproken? Want daar gaat het mee om. Dat verhaal. Dat weet ik niet. Want dat zou wel, dat is dus wel dat die vrouw nog zo'n, zeg maar, dit is een monumentje voor haar. Ja, zeker. En dus we hebben ook met haar gezeten bij 70 jaar, dus dat is een tijd terug nu. 70 jaar bevrijding in Utrecht. Ja. Voor een groep mensen. Eerst voor volwassenen, toen voor kinderen. Ze heeft het daar weer verteld. Ze heeft ook een kindje verloren in de oorlog, heeft ze daar ook verteld. En de reactie die ze terugkreeg, het gevoel dat ze het nu gewoon kon uiten, dat iedereen, inclusief kinderen, zat van wow, we willen graag meer weten en wat moedig, wat een mooi verhaal. Ja, dat was heel leuk om te zien. Heel fijn om dat te kunnen, nou ja, als presentator ben je dan een soort, je staat erbij, je begeleidt het, maar ja, er waren drie mensen op dat moment, waren natuurlijk het middelpunt. En dat was heel mooi om dat te kunnen doen. Dus wat je eigenlijk doet, is de geschiedenis van normale mensen tussen aanhalingstekens vastleggen en dan merk je dat iedereen best wel bijzonder is. Ja, met uitzondering van Damiendo natuurlijk, maar goed voor de rest. Nee, maar dus eigenlijk, maar dat project van je is dus best een heel slim project. Ik vind het een heel mooi project, ja. Ja, ik vind het ook best slim, want ik zit in die stek, als jij me zou vragen om te vertellen wat ik deed toen ik 21 was. Ja, ik ben in Nederland, ik heb mijn 21ste verjaardag als vluchteling in Nederland gevierd. Ja? Dus, ja, want ik was 20 toen 8 december is ons radiostation in brand gevlogen. Gestoken door die teringleier Boutersen en zijn trawanten. En toen moest ik kerst 82 ben ik met een bootje overgestoken naar Frans-Guyana. En ik heb oud opnieuw 82, 83 in Frans-Guyana meegemaakt. En toen naar Nederland gekomen. Alleen? Alleen, ja. En toen hier opgevangen door vrienden. En op 4 februari 83 zat ik hier bij een vriend die me had opgevangen, Johnny en Sandra, zat ik daar thuis. En zag de wereld er heel, hoe noem je dat? Heel zwart uit en heel troosteloos en geen toekomstperspectief. Dus ja, dat was, als ik denk tot toen ik 21 was, ja. Toen wilde ik guerrilla gaan voeren tegen Boutersen en wilde ik Suriname gaan bevrijden. En als ik toen een zin sprak, zaten er 3 scheldwoorden in. Als dat, en dan had die zin 5 woorden en er was aan de 3 krachttermen. Dus ja, en toen was ik dolende hier, moest ik mijn weg vinden. Dus ja, als je me zou vragen, eigenlijk was mijn 21ste. Nou, het is wel in augustus kwam mijn vriendin uit Suriname. Dus daarna, en toen wilde ik het leger ingaan. Ik was in meegekeurd. Nee, mijn 21ste was eigenlijk wel een... Ja, ook een kruispunt. Ja, ja. Luister, de opgave is... Voor iedereen die gaat bellen, ga ik vragen... Hoe was je toen je 21 was? Vind ik wel, want ik heb een aantal tons onder tong belt iedere week en zo. En dan hebben die mensen nooit iets te zeggen. Maar dit is wel een goede kapstok. Dat ik iedereen ga vragen van... Wat deed je toen je 21... Hoe zag het eruit toen je 21 was? Ja, dat lijkt me echt een hele leuke. Ik heb slecht nieuws, Kim. Ja. Weet je wat het is? Kijk even aan die klok achter je. Nog een uur. Ja, nee, we zijn bijna al een uur, we zijn weg. We hebben nog maar een minuut over. Nou, oké, ik ga je wel na de dingen vragen om alle namen op te noemen van die 10 mensen die in het boek staan. Ja. Denk je dat het je nu lukt in één klap voor het nieuws van 1 uur? Ik ga ze halen, zodat ik niet alles in de war raak. Ja, dus je hebt nog 20. Je ga je gang, noem de 10 namen. Wim van Eden, Annie de Vries, Frans van Ingeschanau, Jan Smit, Peter Endendijk, mevrouw Guiting... Dien Gruis, Ruud Haakwegman, Helene van Nieuwpoort en mevrouw de Boer. Zo, wat leuk. Dus, nou, ik vind het echt. En ik vind het ook leuk dat, er nu een boek is waarin dit verhaal van deze mensen staat. Ik ben erg blij dat ik heb uitgenodigd om schaamteloos reclame te maken voor het boek toen ik 21 was. En luisteraars, na het nieuws van 1 uur gaan we helemaal verder met de prachtige Kim Koops. En over het boekje toen ik 21 was. Kom ik? Ja. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Justitie wist ervan dat Ridouan Taghi vanuit zijn cel in de EBI communiceerde met de buitenwereld, mede dankzij een tip van de FBI. Dat schrijft NRC. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst stelde een of meerdere omgekochte bewakers hem in staat contact te hebben met de buitenwereld. Die contacten waren er al voordat zijn neef Youssef hem regelmatig bezocht. Die optrad als een advocaat. Later werd hij aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt als boodschapper te hebben opgetreden. Het OM zegt tegen NRC dat er aanwijzingen waren dat Taghi contact onderhield met de buitenwereld, maar dat onderzoek daar nooit hard bewijs voor heeft geleverd. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump, wil toch verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Zelf wil hij graag in het openbaar worden gehoord. Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat hij terugkomt van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan wegens minachting van het parlement. Bij metrostation Koolhaven in Rotterdam is vanavond een man doodgeschoten. Er zijn meerdere schoten gehoord. Naar de dader of daders wordt nog gezocht. De politie kan nog niet zeggen over de toedracht of de identiteit van het slachtoffer. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met ruime cijfers gewonnen van Italië. De Fransen wonnen met maar liefst 5-1. Eerder op de avond pakte België een punt tegen IJsland door met 1-1 gelijk te spelen. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De Oranje vrouwen moeten het voorlopig zonder Jackie Groene doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Het weer tot besluit vannacht. Langzaam meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 11 juli 2022. Je kan gewoon doorpraten hoor. Het is maandag 11 juli 2022. Het is nu 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 335e aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gasten zijn de auteur van Toen ik 21 was en de website die ook zo heet Toen ik 21 was, Kim Koops. U kunt haar boekje kopen voor het bedrag van 26,50. Op de website toenik21was.nl. En dat is exclusief verzendkosten. En haar man Leo Lortscher. En de techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent is Damien Doe van Glanenwegel. En ik ben Premier Radakishun. Dank je wel. En er bellen allerlei mensen, maar Damien Doe was even bezig om voorbij thee te halen. Ik ben Prima. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. Het e-mailadres is ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En u kunt bellen op 0800-1121. En vandaag, als u belt, ga ik u vragen hoe uw leven eruit zag toen u 21 was. Ja, goeie toch? Goeie vraag, ja, toch? Ja. Oké, en dan moet ik nog even... Is er nog iets? Oh ja, hier. Bilal vraagt... Heb je het zwaar, Laurens? Nee, Bilal. Laurens heeft het... Laurens heeft het al zijn hele leven lang zwaar. Laurens is iemand die steeds de hele tijd twittert. Alleen maar onzin twittert. Maar Laurens heeft het altijd zwaar. Ja, die zit gewoon daar eenzaam in zijn huis. En dan is op Twitter en dan is hij blij. En dan is hij ook blij dat ik het voorlees. Volgens mij is Kim... Dat boek is geschreven door mensen die deden toen zij 21 was. En dan leed ze een stuk uit boek van die van 14 was uit Indonesië. Oké, ze zegt het gaat toen ik 21 was. Maar dat stukje wat je voorlas... Ja, dus vertel dan. Het is ook terugkijken. Wat op je 14 is gebeurd, heeft ook effect op toen je 21 was. En elk hoofdstuk begint met toen ik 21 was, deed ik zo en zo. En dan gaat het over wat je beïnvloed heeft tot die leeftijd en wat daarna is allemaal is gebeurd. En wat op zijn 14e is gebeurd, die had op zijn 21ste grote invloed. Ja, wat hij zegt, dat heeft wel een flink trauma achtergelaten, ja. Ja, dat is ook wel waar. Oké, nou, we gaan kijken of we dit keer een beetje leuker het radio kunnen maken. Want die bellen zijn over het algemeen verschrikkelijk. Maar we gaan... NPO. Oh. Dit is Zwarte Piet Praat, waar geen beller heel gelaten wordt. De onbeschofte Prem Radakishun die het nieuws belachelijk maakt en idiote bellers afbelt. Het programma dat je met de bek vol tanden doet staan. Dat is leuk. Dit is een jingle die door Ruby van Dijk. Want die wilde reclame maken voor het feit dat ze stemmen, dingen wilde inspreken. En de zuster was bij mij in de school van Prim geweest. Dus toen was Ruby de gast. En toen heeft ze aan deze jingle heeft Eddie Keur voor me gemaakt. En toen, Paul, jij was toen technicus, toch? Ja, en toen heeft Paul dit opgenomen. Dus Paul is volgens mij ook de enige technicus die steeds deze jingle draagt. De andere technici weten niet eens dat die jingle bestaat. Oké, zullen we Saskia op lijn 2 doen, alsjeblieft? Goedenacht, Saskia. Hallo, Prem. Hallo. Hoe was je leven toen je 21 was? Toen woonde ik in Herwijnen aan de Waal. Ik was apotheeksassistente. In Herwijnen? Ja, aan de Waal. Maar waar is Herwijnen dan ergens aan de Waal? Maar bij Vuren, Gorkum. Oh, bij Gorkum, ja? En je was apothekersassistent? Ja. En welk jaar was dat? Even denken, was 1968, denk ik. 1968. Ja. 68, 69, ja. Oké. Toen was ik 7 jaar. Toen was Kim nog niet eens geboren. Oké, nee, ik ben 74. Je bent nu 74, oké, ja. Dus je bent 14 jaar ouder dan ben je, dat klopt wel. En dan een apothekersassistent in Herwijnen. En was dat een leuke tijd? Nee, toen was ik apothekersassistent in Leerdam en in Zaltbommel. Eerst in Zaltbommel en later in Leerdam. En was je toen nog single? Nee, ik had een kindje van 2. Ik moest trouwen. Dat was toen nog Wat hebben we toen je 21 was? Dus je was 19 toen je moeder werd? Ja, klopt. En je was per ongeluk zwanger en toen moest je trouwen met die man? Ja. Maar nou, hield je wel van die man? Nee, eigenlijk niet achteraf. En hoe lang ben je met hem gebleven? 12,5 jaar. Oké, en hoeveel kinderen gekregen? Ik heb met hem 2 kinderen gekregen. Oké. Van Herwijnen, ik heb daar een politieke partij opgericht, gemeentebelangen. Toen ik wegging naar Suriname om te wonen, daar heb ik bijna 8 jaar in Nikeri gewoond. Oké. Met je tweede man? Nee, met mijn eerste man. Met je eerste man, oké. Ja. Ja. Dus ja, het was een politieke partij opgericht, gemeentebelangen. Toen ik naar Suriname vertrok... Maar toen was je geen 21 meer? In de gemeenteraad. Maar toen was je geen 21 meer? Ik was 24 toen ik naar Suriname ging. Ja, Mijn jongste dochter was 4. Maar dus je hebt op je 21ste zat je dus in Zaltbommel als apotheker? Nee, in Herwijnen. In Herwijnen. Maar Herwijnen was een heel klein gat. Ja. Een klein plaatsje. Ja. En ik moest als apothekersassistente dan eerst naar Zaltbommel. Daar had ik een baan. En later in Leerdam, dat was dichterbij. En vanuit Leerdam, vanuit die apotheek, ben ik naar Suriname. Maar nu is mijn vraag, Saskia. Zou jij ook zo'n een boekje, je bent nu 74, als je 75 was... ben jij dan zo iemand die zou zeggen... nou, ik wil best wel een boekje maken over mijn leven of een interview? Ja. Ik was bezig met een boek. Een verborgen verleden. Maar ik heb een herseninfarct gehad, een aantal jaren geleden. En dan is dat toch heel moeilijk. Dus eigenlijk zocht ik een co-writer. Oh, dus daar heb je Kimmetje bij deze. Maar het kost 3000 euro. Kim, kost je 3000 euro? Ik heb het op internet opgezocht. Nou, dan moet je natuurlijk even gaan bespreken. Wat je wil en hoeveel tijd daar in beslag gaat nemen. Ja. En dan zien we hoe duur dat is. Oké, ja, ik heb dat wel eens onderzocht. En ik heb ook wel een dochter die journalist is. Maar die laat je leven niet, ga je je leven niet mee bespreken. Nee, dat is een vreemde, is altijd wat makkelijker. Ja, Saskia, moet ik je, wat is wijsheid? Moet ik je Kims nummer geven of moet ik jouw nummer opschrijven? Wat wil je doen, Kim? Mijn nummer maar op. Kim, vind je dat oké dat ik Saskia's nummer voor je opschrijf? Oké, dan gaat Damiendo het nummer nemen. Schrijf het nummer goed op, Damiendo. Ja, ik ben niet één van je verschrikkelijke luisteraars, hè? Saskia, jij bent nooit een verschrikkelijke luisteraar, dat weet je toch? Nee, dat weet je. Kijk, die verschrikkelijke luisteraars, dat zijn Marcello en Sean. Ik heb hier een pen voor je als je geen pen hebt, hoor. Moet je daar gaan. Die jongen heeft niet eens een pen. Ik snap niet dat ik... Nee, ik moet die jongen eigenlijk permanent ontslaan, maar ja. Nou, dat doen we maar niet. Nee, doe ik maar ook niet, hè. Hij komt naar het werk zonder pen. We ontslaan niemand, hè. Nee, doen we niet. Je bent een waterman, hè. Moet je daar gaan. Kim, dus dit, ik wil wel 10% commissie hierop, hè. Want Oké, Saskia, ik zal je nummer... je wordt op hold gezet. Je nummer gaat aan Kim worden gegeven en ze neemt contact met je op. Oké, heel goed. Oké, thanks. Doei. Hoe doe je op hold? Dat doe jij, hè? Nou, dat was Saskia. Nou, zullen we Marcelo op lijn 1 doen? Dan, Marcelo, dit is leuk. Marcelo is een witte man. Mm-hmm. Een mislukte muzikant die niets kan. Maar ik wil weten of zijn leven er nog hoopvol uitzag toen hij 21 was. Goedenacht, Marcelo. Ja, maar voordat ik daar wat over vertel, wil ik ook nog een vraag stellen. Ik wil dat u uw contacten gebruikt om mij bij André Rieuma's dicht te laten zingen. Ik heb geen contacten met André Rieuma. Jawel. Nee. Dat is mijn grote wens. Maar Marcelo, ik ben een loser. Ik heb helemaal geen contacten. U bent zo belangrijk. Ik geef u mijn telefoonnummer en dan bel ik er even naartoe. Dan mag ik daar zingen deze week. Marcelo, niemand. Ik heb echt helemaal geen contact met André. Maar zag je liever... Maar u heeft een hele interessante gast. Dat vind ik ook. Ik nodig alleen maar interessant. Maar Marcelo, hoe was jouw leven? Marcelo woont in Utrecht, by the way. Hoe was jouw leven toen je 21 was? Toen je 21 was, hoe was jouw leven? Nou, ik kwam uit Soest. Maar ik woonde toen in Culemborg. En ik was actief in de lokale politiek. En ik zat op de sociale academie in die tijd. En was het leven nog hoopvol? Ik was student voor maatschappelijk werk. Maar was het leven nog hoopvol toen? Nou, het was meer overleven dan leven. Want ik woon in een oud huis zonder gas en licht. En daar spookte het ook, bij de hazen. En ik ging hout halen naar de lessen bij de fabriek. Om dat in een grote kachel te stoken. En ik gaf heel veel wilde feesten daar bij de hazen. En het was heel interessant. En s'avonds woonde ik de vergadering van de PvdA bij. En in de gemeenteraad. En ik ging actie voeren. Ik was bezet toen. Dat werd helemaal over door het heilige vuur van het socialisme. Ik bracht folders rond. Ik ging naar het congres van de PvdA. En naar maar de had je zoiets als een vriendje of een vriendinnetje? Nee, daar had ik geen tijd voor, want ik was helemaal vol van het socialisme. Maar je wil zeggen dat je 21 bent en geen seks had? Nee, daar was geen tijd voor. Marcelo, als je 21 bent, is dat de tijd om seks te hebben? Marcelo, op je 21ste denkt iedere man alleen maar... Leo, toen jij 21 was, dacht je toch ook alleen maar aan seks? Maar ik ga het even checken. Leo, toen je 21 was, dacht je niet alleen aan seks? Alleen maar. Zie je, alleen maar aan seks. Paul, toen jij 21 was, dacht je alleen maar aan seks? Wij waren stoned en dronken. Maar Paul zegt, Paul Brouwer was dat ook en toch was hij alleen... Marcelo, ik zie al... Het is van het ene feest naar het andere. Marcelo, ik weet waar het... fout is gegaan met jou. Op je 21ste had je gewoon geen seks. En dat is een trauma voor de rest van je leven. Ja, nee, onzin. Ja. Nee. En ik was toen al fan van het Koningshuis. Want ik heb toen prinses Beatrix een keer ontmoet. Ja, zij kwam in Culemborg om de speeltuin te openen. En die botste zomaar bijna tegen haar op. Echt waar. Oh, en dat vind je zo geweldig. Nou, ik snap nu dat het zeg was... maar goed, oké, dankjewel Marcelo. Maar ik kan je helaas niet verder helpen met André Rieu. Doei. Oké, en dan gaan we nu naar Jasper op lijn 3, als het kan. Hoi, goedemorgen. Ja, ik kom uit de tijd van Eddy en Joost. Zegt hij jou wat? Aan wie vertel je deze vraag? Eddy de Klerk. En eigenlijk jullie allebei. Hallo. Mooie boek. Ja, oké. Maar ik kom dus uit de tijd van de Nooie Welle. Nee, maar Jasper, je moet even een beetje respect hebben voor mijn luisteraars. Hè? Mijn luisteraars die over heel Nederland zitten. En zelf in Italië en in Suriname en Curaçao en zo. Je gaat je particulier interessant doen. Over wie en wie heb je het? Eddie de Klerk. Onbekend en? Van der Koer en Joost, de DJ van de Roxy en alles. Ja, Joost de Draaier, die DJ? Nee, was jij toen al in Nederland? Nee, maar het gaat erom, het gaat niet om mee particulier. Je moet als je radioprogramma maakt, moet je mensen wat hoger. En daarom was van de Saskia zo leuk. Maar jij weet gewoon niet, Jasper, je bent een veel te egoïst. Zo'n oude witte man die zijn eigen wereld belangrijk vindt. Totaal niet aan mijn luisteraars denkt. Je bent echt, je minacht bij luisteraars. Dat vind ik echt verschrikkelijk. 21, Prem, kom op. Wat zei je? Je had het over 21, wat deed jij? Toen je 21 was, dan zeg ik kom uit de tijd van die en die. Dan zeg je, ik zat in een mislukte discotheek in Amsterdam. En daar slikte ik allerlei rare dingen en vond ik mezelf geweldig. Kijk, en dan kan iemand in Friesland en in Limburg het snappen. Ja, maar ik ben een artiest geweest in Duitsland in die tijd. Ja, hoe kan je dan... Je was een artiest in Duitsland. En wat deed je? Porno? Nee, niet in Duitsland. Die Duits sprak. Je was een artiest die Duits sprak terwijl hij live porno deed op de Wallen. Het is een beetje schuine schaats wat je nu zegt, maar nee. Schuine, ja, ik vraag maar, wat voor artiest was je dan? Wat zeg je? Wat voor artiest was je dan? Ik was Berlitz. Ik heb voor Radio Noom... ga ik weer interessant doen, maar... 21, ja, toen je, als je het vraagt, dan gaat me mij bellen rinkelen. En dan geef ja, welke bel? Geven, ja. Welke bel, Jasper? Wat zeg je? Welke bel? Ik moet naar mijn Vlaamse connectie, dus maak het snel interessant. Want ik moet naar mijn Vlaamse connectie. Nou, die bel van die tijd, 21, is de mooiste tijd van je leven. Daar sta je helemaal tussenin alles. Nou, en, niet ja. Voor iedereen. Voor jou was het dus een mooie tijd. Ja, ik was had je veel seks in die tijd? Ja, wat? Had je veel seks in die tijd? Ja, zeker. Ja, oké, dan is het goed. Ja. Maar Jasper, ik moet naar mijn Vlaamse connectie. Ga dus, door, joh. Oké, doei, doei. Oké, ik moet even een vreemd... iemand vraagt hier... dit vind ik een leuke. Want daarna gaan we naar mijn Vlaamse collectie. Hallo, Prim. Zou je als ondersteuning van het boerenproces... het volgende strijdlied aanpleiten? Nee, André, want ik ben tegen de boerenprotesten. Die teringboeren die zich laten misbruiken... door de massa, door de voedselindustrie, door de banken... door het teringkapitalisme. Die boeren die worden uitgebuit en ziekmakende. En trouwens, luisteraars, we moeten stoppen... op te praten over boeren. Het zijn geen boeren. Boeren zijn landbouwers. Dit zijn veeteelthouders. En die veeteelthouders die te veel ammoniak produceren en te veel CO2 en de natuur kapot maken, moeten leren dat zij ook moeten inleveren. Net zoals de mijnwerkers het ooit hebben gedaan. En die boeren moeten ophouden, of nee, die veeteelthouders moeten ophouden om de naam boeren te gebruiken voor hun vervuilende en verziekende. En als je in de buurt woont van die bio-industrie, worden mensen ziek. Dus die hele protest was ze niet. Ze moeten gewoon 80% gaat naar het buitenland. Dus we moeten ook niet zeggen dat we geen eten hebben. Want we hebben nog genoeg eten als al die megastallen sluiten. Dus die boeren, zogenaamde boerenprotest... wat aangestuurd wordt door het groot kapitaal... dat wordt door Prim Radakishun niet ondersteund. Ja, Kim, je kijkt even aan, maar mensen lokken me uit met dit soort dingen. En, oké, lol, hier zat ik op te wachten. Oké, we gaan... En dit is heel leuk. Is ze er? Gooi er maar in. Alsjeblieft op lijn 1, Paul. Luister, dames en heren. Het is weer tijd voor onze Vlaamse connectie... met de auteur van De Magie van Onvergetelijke Dates Thuis... en de maker van de site 365smiles.net, Caroline Anseo. Ben je er, Caroline? Ja, ik ben er, Prim. Goedenavond. Oh, goedenacht. Luister even. Ik heb ruzie met mevrouw gekregen omdat ik op date wilde. Ik ben aan mevrouw gaan zeggen, kijk, Caroline vindt dat we op de... Kijk, ze heeft iets heel leuks gedaan, Kim. Omdat mensen uitgeblust raken na zoveel jaar met elkaar. Ze is een prachtig boek geschreven, je moet op date gaan met elkaar. Nou, en ik heb mijn vrouw dus voorgesteld. Ik zeg, schat, wij gaan op date. Toen zei ze, ja, wat voor gezeur op date. Ik heb er geen tijd voor. We gaan toch al op vakantie en dan doen we leuke dingen. En we gaan dit. En toen somden ze allemaal op wat voor leuke dingen we samen deden. Toen zei ik, ja, maar dat boekje van Caroline. Toen zei ze, ja, maar als wij die nodig hebben, waarom wil je daar iets? Ja, wel. Oh, Prim. Dat is zo herkenbaar. Ik hoor dat bij zoveel mensen. Maar normaal gezien ging ik dat vanavond behandelen... en ging ik jou een stappenplannetje kunnen geven... hoe je partner wel warm kunt maken voor je date. Maar ik hoorde jullie bezig. En Kim, goh, wat een leuk project heb jij. Dankjewel. Dus, ja, toen ik jullie bezig hoorde, dacht ik echt bij mezelf... Kim's concept is zo tof, daar wil ik op inpikken. Ga je gaan. En Kim... Ja, dank je. Want Kim, jij interviewt mensen over hun leven. Hè? Ja. En ik weet niet of je dit zelf beseft, maar daar maak je echt iemand gelukkig mee. En daar wil ik het vanavond over hebben, over hoe je iemand blij kan maken. Ik ga namelijk vertellen over mijn nonkel Willy en over 365 Smiles. Dus 365smiles.net... is een blog die ik heb. En daar geef ik elke dag een tip op om iemand anders blij te maken. Om iemand een glimlach te bezorgen. En ondertussen zijn er al honderden mensen aangesloten en krijg ik heel veel enthousiaste reacties. Want het is wetenschappelijk bewezen dat als je iemand anders blij maakt, dat dit ook een positief effect heeft op jezelf. En zelfs straffer, het positieve effect op jezelf is dikwijls nog groter dan het effect dat je hebt op de persoon die je blij maakt. Er zijn zelfs een paar therapeuten die de tips van 365 maals gebruiken in hun sessies voor burn-out patiënten. Dus, want dat is ook zo leuk, iemand blij maken is zo gemakkelijk om te doen. Hè? Want dat hoeft niet met grote liefdadigheidsacties te zijn. Dat kan heel eenvoudig met een complimentje, een glimlach op de straat, de deur is open houden voor iemand, oprecht interesse tonen in iemand. En, by the way, als jullie graag inspiratie erover krijgen, kunt u gratis inschrijven op 365smiles.net. Dan krijg je de tips elke dag gratis. En dat krijg je dan per mail? Krijg je het per mail of per app? Hoe krijg je die tips? Nee, per mail. Per mail. Oké. Ja, per mail, ja. En vandaag... Ja, daarom en dat is helemaal gratis? Dat is helemaal gratis. Dat is een beetje mijn filantropisch projectje. Omdat ik gewoon de wereld een beetje wat meer positieve energie in de wereld wil brengen. En dat kan heel gemakkelijk met zo van die kleine dingen waar je iemand blij mee maakt. Dat is ook de reden dat je deze zendtijd hebt. Omdat je maakt er zoveel mensen blij. Het was zo leuk. En ook vorige week weer. En ik vind het leuk dat je Vlaamse stem. En ook gewoon wat je te vertellen hebt. Terwijl ik helemaal niet van dit zeven gedoe ben. Vind ik het toch leuk dat jij zo... Nee, maar omdat alles wat je zegt zo simpel is. En kijk, ik maak Marcello blij door hem in de uitzending te halen. Ik maak Jasper blij terwijl hij niets te melden heeft aan mijn luisteraarskost. Maar dan ben je toch een beetje attentie voor iemand. Dat klopt. Absoluut. En dus vandaag deel ik dan ook graag een tip, de tip eigenlijk van 17 juli. Dus die krijgen jullie nu al een sneak preview. En die tip gaat als volgt. Vraag een oudere persoon om te vertellen over vroeger, over de tijd toen ze 21 waren. Want, zoals Kim waarschijnlijk ook weet, daar maak je hen echt gelukkig mee. Als een oudere persoon mag vertellen van vroeger... Dan geef je hen het gevoel dat je leven, ja, dat betekenis had. Dus als jij een interview zoals Kim doet. En dat idee is eigenlijk bij me opgekomen door, en hier komt hem dan, door mijn oom, mijn nonkel Willy, zoals we in België zeggen. Nonkel Willy was de enige apotheker in een heel klein dorpje. En in die tijd genoot hij dus wel wat aanzien. Ik herinner hem als hij was een knappe, een trotse man. En heel het dorp kende hem, want ja... Iedereen heeft wel eens iets nodig van bij de apotheek. Ja. Maar ja, Nonkel Willy was ondertussen op het einde in zijn leven, het einde in de 80. En nadat zijn beste vriend was overleden, ging hij heel erg achteruit. En als ik hem ging bezoeken in het rusthuis, zat hij daar meestal zo wat doelloos voor zich uit te keren. Te kijken, sorry. Ja. Maar totdat ik hem vroeg om iets te vertellen over zijn jeugd, over vroeger... Dan lichtte hij eenmaal op. Dan kreeg hij weer die ondeugende pretlichtjes in zijn ogen. Ja. En ik liet hem dan vertellen over zijn school van vroeger, over wat hij deed in het weekend. En die man, die was compleet vergeten wat hij had gegeten diezelfde middag, maar kon vol passie vertellen over zijn jeugd en over zijn kindertijd. Dus als ik... Allee, dat is echt iets... Ik heb dat gezien hoe dat hij opvleurde, maar ik heb dat ook gezien met de andere mensen in het rusthuis. Die al de ouderen die bloeien eigenlijk, ja, die zijn zo gelukkig als ze kunnen vertellen over vroeger. Yeah. En ik ben dus van mening dat we dat meer moeten doen. Want dat is een win-win, hè, want het is leuk om te horen hoe dat het er vroeger anders aan toe ging. Maar die mensen vinden het ook zo zalig om te vertellen. Yeah. Want Kim, weet je ook dat studies hebben aangetoond dat terugdenken aan vroeger en dus vertellen over vroeger, dat de symptomen van depressie vermindert. Dat het gevoel van eigenwaarde verbetert en gewoon de tevredenheid over het leven verhoogt. Dus je bent heel goed bezig, Kim. Ik vind het een super project. Dankjewel. Maar ik zou het willen aanraden aan iedereen. Ga eens een eenzame ouderen bezoeken en vraag of ze vertellen over de tijd dat ze 21 zijn. En Caroline, daarom komen nog steeds, als de herdenking is van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Arnhem, dan zie je al die oude mannen komen uit Engeland en uit Amerika. Want dan komen ze en dan zitten ze in het Vitesse stadion, krijgen ze aandacht en mogen ze vertellen. Dan zie je al die oude mannen die dan verder... Ja, want als je oud bent en afgeschreven bent, hebben we je niet meer nodig in die maatschappij. Maar het is inderdaad zo dat als je dat kan vertellen en jonge mensen naar je lippen, dat je toch weer het gevoel hebt dat je van waarde bent. En dat heb ik inderdaad met... Ik heb ook wat oude vrienden en als ik ze dan vraag naar dingen, weet je, politiek en zo, dan gaan ze zitten. Vinden ze het heerlijk. Dus dat klopt. Dat... Ja, en zolang ik genoeg alcohol achterover slak, kan ik het gewoon wel aanhoren. Want het is soms ook een lijdensweg voor de luisteraars. Want niet alle oude mensen vertellen net zo leuk, hè? Nee, dat is waar. Maar wel over het algemeen. En ik heb ook nog een cadeautje voor de luisteraars, Prim. Oké. Ik heb namelijk een handig overzichtje gemaakt van de 10 beste vragen. Ik heb die verzameld, ik heb een research gedaan op internet. Van de 10 beste vragen die je kan stellen aan een ouderen. Zodanig dat ze echt ronduit gaan vertellen. Okay. En die kunnen luisteraars gratis downloaden als ze gaan naar mijn site. Dus 365smiles.net. Ja. En dan moeten ze gewoon klikken op prempraatjes. Want dan noem ik mijn wekelijks 5 minuutjes naar jou, noem ik mijn prempraatje. Oh, en ik noem jou mijn Vlaamse connectie. Oké. Okay. Ja, leuk. Wat leuk. Ben ik straks op je site als prempraatjes? Nou, dat wordt leuk. Wordt ook nog in België. Nou, wat leuk, Caroline. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Dus luisteraars, u gaat naar 365smiles.net. En dan gaat u naar prempraatjes. Oh, ik ga straks ook kijken op de site. Wat heel leuk, Caroline. Doe je alsjeblieft de groeten aan Koen? Ik ga het doen en ik moest veel goedjes terug doen. Oké, okay, en nu is mijn vraag. Slaapt hij nu op dit moment en zit je alleen of... Ja, ik zit hier helemaal alleen. Hij slaapt en hij snurkt een beetje. Ik hoop maar dat hij dit niet terug hoort. Dan spreken wij elkander volgende week weer. Tot volgende week. Doei, Caroline. Hartstikke bedankt. Doei. Oh, ik moet nog 2 dingen voorlezen hier. Zo gaat dit programma. Dat denk ik als ik eenmaal... Ik moet voor je voorlezen. Jasper kost je veel luisteraars. Wel dank voor je betoog over die veetelers, zegt Johan. En Dennis, 23, zegt topper ben je. En altijd wel goede, interessante gasten, Prim. Die veeboer moet of biologisch verantwoord boeren... of een andere tak van boeren gaan doen. Die gasten die nu demonstreren en de boel vastzetten... komt degene die al de keus hadden, maar tegenbieten... en zijn ze toch blijven proberen hun zin te krijgen. Maar met alle respect, ik ben 42 en wist op 9-jarige leeftijd al... dat de veeboer zou gaan verdwijnen. Ja, en het hoeft niet te verdwijnen, want ik hoop een heleboel veerboeren... die wel biologisch boeren en die wel een fatsoenlijke boterham verdienen. Oké, luisteraars, het is 4 minuten voor 2:30. Straks om 2:30 komt Wilbert Stuifbergen. Als u belt met 0800-1121, moet u dus vertellen wat u deed toen u 21 was. Zullen we naar Jacco gaan op lijn 4? Doen we even Jacco op lijn 4. Goedenacht, Jacco. Hoor je me? Ja, ik hoor je heel goed. Kijk dan. Mooi. Nee, ik studeerde humanistiek. Dat is zeg maar zo'n hele progressieve linkse studie. Dus ik had ook seks. Dat ook. Maar ondertussen was mijn studententijd in een kroeg waar alleen maar harde kern kwam. Harde kern van wat? Want waar studeerde je humanistiek? Aan de Universiteit voor Humanistiek. Welke universiteit? Ja, zo heet dat. Universiteit voor Humanistiek op de Drift. Ja, maar in welke staat? Utrecht. Oh, Utrecht, oké. Okay. En welke harde kern kwam daar? FC Utrecht. Dus dat is nogal een contrast. Snap je? Van een hele progressieve school. En dan in zo'n kroeg waar ik dan plaatjes draaide. En dat was nogal een contrast. Snap je dat? Dat was mijn studententijd. Die Universiteit voor Humanistiek, dat was een heel... linksachtig iets. Geitenwolle sokkenachtig? Geitenwolle sokkenachtig. Ja. Terwijl die kroeg waar ik elke dag kwam... dat waren allemaal jongens met... met FC Utrecht shirtjes. Maar welk jaar praat je nu over? Ja, toen ik 21 was. Ja, maar welk jaar was je 21? 46 ben ik nu, dus ik kan niet zo goed rekenen. 46, 21, dus dan praat je ergens 1960. Ik ben geboren in 70. Ja toch? 76. Je bent 76 geboren? 76 geboren. Dus 76, dan praat je over 1997. 97, toen was FC Utrecht, stelde toch niets voor? Hadden ze dan Oekomer op toeschouwers? Dat maakt er niet uit. Okay. En ik ben zelf voor Ajax, dus daar gaat het niet om. Je bent zelf voor Ajax, oké. Iedereen zo heeft iedere gek zijn gebrek. Dat het een leuke, rare disbalans was tussen dat linkse en dat beetje halve Pernoos-achtige. En dat maakte je 21ste zo spannend? Dat maakte het een spannende tijd voor me. Met meisjes en dingen. En omdat jij, dat ging ook een belletje rinkelen toen jij zei van... heb je wel seks gehad op je 21ste? Ik denk natuurlijk. Ja, nou, een heleboel mensen niet. Nee, oké. Okay. Sommigen die hebben tot een 46ste nog niet. Marcelo, ja. Zeker niet. Nee, dat is waar. Nee. Maar zie je hoe interessant het is als je zegt toen je 21 was, wat deed je? Want komen vanuit de titel. Ja, dat komt dan maar komen dus behalve deze. Normaal zeggen bellers niets, weet je wel. En Marcelo kwam nog met iets goeds op de 21ste, behalve Jasper, die maar dinges. Maar dat is echt wel, Jacco, dat is echt wel een goed verhaal. Nou, je bent 46. En ik wou zeggen, die Joost ging bij die gast van die Roxy, weet je, er ging een belletje bij hem rinkelen en hij zei de achternaam van die Joost niet. Maar die Joost, die heet Joost van Bella. Oh. Joost, ja, maar dat is terzijde. En ik weet niet wat er grappig aan is, maar dit zal aan. Vond jij het grappig? Nee, ik snap niet wat er grappig aan is, maar goed. Nee, maar ik snap dat jij in je eigen wereldje zit, Jacco. En wat doe je tegenwoordig als 46-jarige die humanistiek heeft gestudeerd? Ja, helemaal niks. Ben je werkloos met de uitkering? Ik moet naar een detox, man. Oh, je bent een junkie? Nee, een alcoholist. Een alcoholist, maar werk je wel? Of heb je zo... Vrijwillig. Oké, dus je hebt zo weer je uitkering. Je bent weer zo'n witte man die van mijn belastingcenten leeft. Nee, maar ik ben wel nuttig. Je bent nuttig. Je suipt en ik doe de hele dag geen boer. Ik zei dus niet, anders als ik had gezopen, had ik nu licht te pitten. Ah. Omdat ik niet gezopen heb, ben ik nu wakker. Okay. Dat is anders. Nou, Jacco, ik wens je veel nuchterheid. Ik moet naar Wilbert Stuifbergen, want het is al één minuut over 1:30. En die Wilbert bereidt zich echt goed voor. Dus, maar dank je wel voor het bellen. En ik hoop dat je van de alcohol gaat afblijven, zodat je weer een nuttig leven kan leiden. Ik doe mijn best. Oké, thanks. Doei. Hoi. Oké, dames en heren, en na Jacco, de nutteloze 46-jarige witte man die niets bijdraagt aan de maatschappij, hebben we iemand die ontzettend veel bijdraagt aan de maatschappij. Alleen helaas, de maatschappij wil niet horen wat hij te zeggen heeft, want als we naar hem luisteren, dan kost het ons geld. En zoals u weet, hebben we alleen principes zolang het ons geen geld kost. Hier is hij, onze eigen Don Quixote uit Den Haag, live. Hier is Wilbert Stuifbergen. En goedenacht, luisteraars. Nelly Kroes is waarschijnlijk betrapt op illegaal lobbyen voor de firma Uber, bekend van onder meer de taxi. Nelly probeerde te zorgen dat Uber meer voet op Europese bodem kreeg. Dan even reclame, want de schoorsteen moet roken. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Vandaag veel oude bekenden. Juist ook bij Van Mossel. Autohandelaar in diverse merken. Waaronder BMW, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen, MG, Mitsubishi en Tesla. De reden dat ik deze namen opsom is dat dit op Tesla na allemaal automerken zijn die voorkomen in het rapport Oeigoers voor Sale. Deze autofabrikanten gebruiken Oeigoerse slaven. Het is bekend dat Oeigoerse slaven worden gedeporteerd. Dat is mobiliteit. Naar de fabrieken. Maar dat doet de Chinese staat niet bij iedereen. Maar uitsluitend Oeigoeren, Falun Gong, Tibetanen en christenen. Dus die slogan van Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Dat is een lariekoek. Tesla opende in het voorjaar een showroom in Xinjiang. Dus het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat ook bij Tesla een beerput met slaven opengaat. Dan van de koe naar het gras. Nee, niet over boeren, maar wel van de heilige koe, het autootje, naar het heilige gras. Niet dat van Wimbledon, waar je ook werkelijk niks mag, zelfs niet eens een rode lap dragen. Het moet wel maagdelijk wit wezen. Nee, het vrouwenvoetbal, met mogelijk nog een paar maagden. Is weer eens aan een toernooi toe. En ook daar weer wat oude bekenden. Het EK voor vrouwen. Ik zal u de opstellingen maar geven. U zit in spanning. Wie mag meedoen? Wie zit op de reservebank? Allereerst, in het doel. Hisense. Dan de Achterhoede. Puma. Adidas. Nike. Op het middenveld, Jaguar. En tot slot, om het af te maken, op nummer 11, Volkswagen. In een veelkleurige regenboogcombinatie, dat zullen de mode en genderbewuste dames zeer waarderen. Volkswagen zet vol in op de LHBTQ-etc. rechten. Maar vergeet wel, net als de rest van het zootje sponsors van het EK voor vrouwen, men vergeet wel de mensenrechten in China een warm hart toe te dragen. Volkswagen mocht, net als bij het mannen-EK, in dat regenboogautootje de bal naar de middenstrip rijden. Alvorens al die schijnheilige dames knielden, want men zou eens Black Lives Matter vergeten. De UEFA mag waarschijnlijk contractueel verplicht slechts 2 mensenrechtenthema's aankaarten. Dus de crematoria in China, dat is te heet om je vingers aan te branden. De schoorsteen in China voor EK-sponsors moet er natuurlijk wel blijven roken. Hè, Michael van Praag? China heeft officieel de werkkampen afgeschaft. Dat is jammer. Ze hadden zo'n treffend motto. RTL. Re-education through labor. Heropvoeding door arbeid. Een kleine variatie op arbeid machtsvrij. Waar de KNVB zogenaamd op tegen is. China heeft die kampen nu omgezet in fabrieken, scholen en opleidingscentra. Waar men dan wel weer het oude bekende trucje herhaalt. Martelen, indoctrineren, verkrachten of de organen eruit. En cremeren. De communisten mogen al hun dromen in vervulling zien gaan. Zij mogen daar alles uitvreten wat ze maar in hun brein bedenken. Want er kraait geen haan naar. Juist ook geen Foppe de Haan, begeleider bij het laatste EK dat de Oranje Dames winnend afsloten. Want de droom van Foppe, dat was toch maar één ding. Zowel in Olympisch Beijing in 2008, waar hij faalde, als in 2017 met de leeuwinnen. Goud. Een van die leeuwinnen is Viviane Minima. Nummer 10 bij Arsenal. De club die vanwege druk van China die andere nummer 10 verbood te spelen. Nadat hij over de Oeigoeren begon. Mesut Özil. Minima krijgt die 10 voorlopig alleen maar voor het zwijgen. Dan keren we terug bij de heilige koe. De Lauman Group. Net als Neri Kroes staat de Lauman Group geheel en al klaar om één firma te helpen groot te worden op de Europese markt. Het is, hoe kan het anders in een China-column, een Chinees bedrijf met de welluidende naam Build Your Dreams, BYD. BYD, BYD, mocht eerst schutteren met elektrische bussen, die om de havenklap ermee stopten, ik meen in Drenthe. BYD, dat autobedrijf komt ook voor op die lijst van slavernij met Oeigoeren. Van Nelly is het voorlopig zonneklaar dat ze fout zit bij haar gelobby. Maar de Lauman Group die hebben in hun visie zoiets opgenomen als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lauman zegt onder meer, iedereen telt. Het is vrijwel identiek aan Van Mossel. Voor iedereen. Voor iedereen, behalve voor de slaven. Lauman Group onderschrijft zelfs de principes van de Verenigde Naties. Nou maakt de VN de laatste jaren een lachertje van hun eigen principes. Maar hey, Lauman Group, jullie mogen best daden bij jullie woorden voegen. Stop met BYD. En de leeuwinnen trouwens ook. Zijn er binnen de selectie misschien nog maagden? In de concentratiekampen behoort verkrachting tot de standaard repertoire van bewakers en politie. Dus weinig vrijwillige maagden onder de Oeigoerse meisjes en vrouwen. Op de shirts van de leeuwinnen prijkt Nike, dat dus Oeigoerse slaven drijft. De KNVB zit ontzettend in haar maag met het seksueel misbruik van Vera Pauw. Ook op het terrein van foute sponsors is er nog een wereld te winnen. Hallo, nummer 10 van Arsenal. Mogelijk eindigt de tak betaald voetbal als amateurs, omdat er geen normale sponsor meer is te vinden. Tot zover de column. Het rapport van de Oeigoerse slaven zoekt naar Oeigoers voor sale van ASPI. Ik herhaal Oeigoers voor sale van ASPI. En nu terug naar PREM. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Luisteraars, ik moet u even wat zeggen, dat boek, want Kim is heel slecht om zichzelf en het boek te verkopen, dat weten we al. Wat ik prachtig vind, je hebt van iedereen een foto. Ja. Dus dat die mensen die foto nog hadden. Mm-hmm. En dit zijn allemaal mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ja, ja, ja. Klopt. Ja. En is dat de reden dat je dat ook wilde? Het is wel een generatie die ik heel interessant vind. Maar ik heb ook echt werk van gemaakt dat het niet alleen over de Tweede Wereldoorlog gaat. Omdat hun leven zoveel meer was dan dat. Ja. Okay, en ik moet je wat zeggen. Want meneer Van Ingen-Schinau, ja, die ken ik volgens mij. Want die was schipper. Die, ja, heeft toch op de Holland-Amerika alleen of zoiets gevaren? Hij heeft heel veel dingen, verschillende dingen, ja, gedaan. Hij heeft ook naar India gevaren. Ja, en hoe ken jij hem dan? Ik weet niet meer van waar, maar die naam Ingen-Schinau kwam me zo. Frans Van Ingen-Schinau kwam me zo. Dus ik moet kijken of ik hem ooit geïnterviewd heb of weet ik veel wat. Maar ik vind ook, want dat, luisteraars, ik zal de achterflap lezen. Toen ik 21 was, in gesprek over hoop, teleurstelling, plezier en ambitie in de 20ste eeuw. Toen ik 21 was, hoe zou je deze zin afmaken? We vroegen het aan 80ers, 90ers en een paar eeuwelingen. Hun antwoorden zijn eerlijk, onroerend, soms confronterend, maar altijd interessant. En hoewel het een boek voor de herinneringen is, is het geen nostalgisch boek. Nee, dat vond ik ook. Je leest hoe deze mensen omgingen met tegenslagen over de veerkracht en hoe ze kunnen relativeren. De verhalen zijn geestig en aangrijpend en een ooggetuigenverslag van een ander tijdperk. En weet je wat ik leuk vind van dit tijdperk? Nee. Ik vind dat we nu in het tijdperk ook weer die boeren zijn beland van mensen die te veel janken. We leven in het penthouse van de wereld. Nederland is behoorlijk rijk. Er is overal geld. Mensen klagen dat ze met hun tweede auto op hun derde vakantie gaan en dan in de file staan. Mm. We klagen dat we bij Schiphol te weinig mensen zijn die onbedraad werken, zodat onze vakantie in gevaar komt en dat we die rij te lang vinden. Deze mensen konden niet eens in de vliegtuig stappen. Deze mensen moesten vechten voor hun leven. We klagen over de benzineprijs. Deze mensen hebben meegemaakt dat er helemaal geen benzine was. En ze hebben ook de wederopbouw meegemaakt. Dus misschien kan deze generatie wat leren. Deze verwende generatie die alleen maar loopt te janken over deze mensen. Ja, als je, vind jij dat je een beetje trauma, een beetje moeilijkheid op dat karakter maakt? Geeft? Ja. Er is een wetenschappelijk onderzoek dat kinderen die op jonge leeftijd te maken krijgen met ziektes, dat die in het verder leven het veel verder schoppen, omdat die al gewend zijn om vroeg te knokken. Mm. Want ze moeten overleven, hè, dat hebben de kinderen. Dus dan zie je mensen die op jonge leeftijd trauma's meemaken, die in het sociaal, in het maatschappelijk verkeer, weet je, die kunnen beuken. Mm-hmm. Die weten hoe het is om emoties uit te zetten. Maar de verwende nesten, zoals die mensen, die veeteelthouders, die zichzelf ter onrechte boer noemen, maar gewoon dierenuitbuiters zijn, die als er even mee, mijn bedrijf gaat kapot. Nou, weet je hoeveel bedrijven, mensen die telefoonboeken maken, dus zijn ook failliet. Dan hebben we niet de DSM, waar de mensen uit de mijn, de mijnsluitingen, ja, die bestaan ook niet meer. Dus dingen gaan voortschrijdend inzicht. Tata Steel zit de hele omgeving vuil te maken. Die toko moet al lang gesloten worden. Dus we hebben andere ideeën. Ik zit toevallig, omdat ik gestopt ben met roken sinds 9 mei, zit ik te kijken naar hoe vroeger sigaretten. Artsen liepen met sigaretten alles. En nu zeggen we, je kan helemaal niet meer roken, voortschrijdend inzicht. Mm. Nou, dus ja, ik vind die generatie wel dingetje. Je had me nog een vraag gesteld terwijl de kolom bezig was. Ja, ik vroeg me af, jij zei net van eigenlijk met dat wij elkaar ontmoeten, met elkaar werken, dat jij daarna ook de overstap hebt gemaakt naar Radio 1. Ja. Ik vroeg me af hoe dat zo gekomen was. Ik had een contract bij de NTR voor televisie. Mm. En toen zei de NTR, de Frans Jennekens, die is nu met pensioen, die was heel slim, want die wilde me altijd al voor de publieke radio hebben. Maar ik werkte bij BNN en dat vond ik heel leuk. En ik had in 2006 had ik Primpraat gemaakt. En ik was columnist en alles. En toen had ik bij BNN was ik pep talk gaan doen. En toen hoorde Frans dat. En die wilde me al lang naar Radio 1. En Laurens Borst, de luisterschrijver van Radio 1, werden steeds minder. En de toenmalige coördinator Laurens Borst, die wilde een beetje wat meer reuring en betere dingen. Dus toen hebben ze Petra Grijsen, Bas van Werven, ik en nog één of twee mensen zijn toen allemaal, het was een massale exodus bij BNN. En de enige reden, want ik wilde niet overstappen, maar toen zei Frans, ja, dan kan ik hier televisie, want ik maakte toen de school van Prim en de herkansing. En de herkansing was toen zei Frans, ja, dan kan ik je in een combipakket doen en dan kunnen we de herkansing behouden en daarna je kunt er die meenemen. Dus toen kreeg ik een contract voor radio en televisie, voor de NTR. En toen kon ik een programma maken. Ik kon die bus hebben, want ik vond Radio 1 was alles in Hilversum. En ik had toen, Ruud de Wild had dan die Tour de Soleil, de Route de Soleil radio gemaakt. En BNR deed ook al vaak die locatie-uitzendingen. Met de Friday Move, maar ook met Bernard Hammelburg. En ik vond dat Radio 1 2010 alles Hilversum, Hilversum was. En toen kon ik primtime maken met de bus het land door. Mm-hmm. Zodat ik niet in Hilversum hoefde te zitten. Nou, toen dacht ik, geweldig. Maar toen was ik vergeten dat Radio 1 een bureaucratisch moloch was. En toen na 2 jaar had ik er genoeg van. En toen heb ik zijn accreditering. Toen ben ik weggegaan. En ik had toen een soort afspraak gemaakt met Radio 1... dat ik in het jaar 2012 niet naar BNR zou gaan. Toen zat Paul van Gessel nog daar. En Paul van Gessel wilde me een programma krijgen. Paul, nee, dat doen we niet. En toen kwam het 2013 of 2014. En toen was Paul Charles Freulich hoofdredacteur. En toen wilde ik een programma gaan maken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ik weet niet meer welk jaar. Stuurde ik Paul een mail. Stuurde ik Charles een mailtje. Want ik had die adjunct die de Nationale Autoshow maakt. Renzi Jong. Nee, die andere. De Nationale Autoshow. Meijndert Schut. Toen zei Meijndert tegen me, wanneer kom je? Heb ik een mail gestuurd naar Charles Freulich. En die zei toen dat het niet de bedoeling was dat oude dinosaurussen van BNR weer terug zouden komen. En toen kwam Bas van Werven terug. En, dat is toch nooit gebeurd bij BNR inderdaad. Dat is toch een beetje hun handelsmerk. Maar goed. Ja, nee, maar BNR, ik vind BNR toen achteruit gegaan. Dat heb ik ook gezegd. Mm. En dat vond dingen niet zo leuk. We hebben nog één beller, Har. Oké, na Har doen we geen beller meer. Bel je Janus toch wel even? Oké, belt Janus. Dus al, en komt dingetje nog langs, meneer Heerschop of hoe ze Meerte. Oké, doe haar nog op lijn 1, alsjeblieft. Nee, Prem. Hé, hey, haar, toen je 21 was, wat deed jij? Wat deed jij dat ik toen mijn 21ste deed? Ik zal het vertellen. Ik studeerde toen op Sociale Academie, de SIXA in Amsterdam. Ik was tweedejaars student op de SIXA, de Wetelijkse Gansenweek. Ik zat in het Marxistisch-Leninistisch onderwijs. Groep, het thema was onder arbeidersjeugd. Dus iedereen die met arbeidersjeugd werkte, die zat bij mij in de groep. En ik las het Marx, het Kapitaal, en moesten we vertalen in onze eigen woorden. En je dus had wel seks in die tijd? Man, ik neukte. Wat zei je? Ik neukte elke dag een nieuwe vriendin of zo was het in die tijd, geloof ik. Dat is een beetje vaag in die periode. En vertel even, hoe was je vaartocht? Wanneer was het, gisteren of eergisteren? Zaterdag of zondag, wanneer was je vaartocht? Ik ga morgenochtend ga ik naar Willemstad met de trein. En dan ga ik vanuit Willemstad, Dordrecht, Gouden, Amsterdam. Dus, dus die vaartocht waar je iedereen voor uitnodigde, die is? Morgenochtend. Die is maandag. Maandag of dinsdag? Maandagochtend ga ik met de Windstar. De Windstar. Dat is vandaag. Vandaag is maandag. Ja, je hebt gelijk. Ik ben net wakker ook. Dus ik lag even de bank te slapen vandaag. Die dagen okay. En hoe laat is jouw tickets? Hoe laat vaar je dus binnen in de haven van Amsterdam? Ongeveer dinsdagmiddag. Ongeveer. Dinsdagmiddag ga ik met, dan kom ik in het Nieuwe Meer aan. En dinsdagavond heb je de staande marsroute. Okay. Ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Had je best slecht voor mijn luistercijfers en ik heb de dingen tijd. Oké, doei. Oké, gooi Janus er maar in. Staat hij klaar? Je kan deze nemen. Staat Janus al klaar? Ja. Dames en heren, hier is hij. Live uit Rotterdam. En toen hij 21 was, kon hij al dichten zoals geen ander. Toen hij 21 was, kon hij al muziek maken. Toen hij 21 was, was hij een genie. Nu is hij zoveel in de 30. Nog steeds niet uitgeblust en nog steeds een genie. Hier is hij. Live uit Rotterdam. Mijn vriend Johannes van Gogh, Janus. 2008 was ik al goed op weg. Mijn tweede master bijna klaar. Tijdens mijn studie al een topsalaris en de hoogste cijfers van mijn jaar. Ik kocht zelfs mijn eerste huis al en een eerste auto van de zaak. Nou, en toen begon ik voor mezelf natuurlijk. En toen was het meteen raak. Het was champagne bij de lunch. Ik vrat foie gras als avondsnack. Ik had al 50 man in dienst, geloof ik. En aan geld was nooit gebrek. Ik heb mijn eerste boek geschreven. Dat was ook in 2008. En ik heb ook de eerste plaats op Wimbledon gehaald. Die sleepte ik ook nog even in de wacht. Ik werd gerekruteerd door NASA als allerjongste astronaut. En net op tijd keerde ik terug voor Beijing. Daar won ik minstens 4 keer Olympisch goud. Toen ik 21 was, had ik al heel de wereld en had ik hard gewerkt. Nou, niet extreem. Maar daar schrijf ik zelf wel een keer een internationale bestseller over. Want ik heb met geschiedvervalsing geen enkel moreel probleem. Ik wist het. Ik wist dat je op die... Ik ken je te goed. Oh, wat een goeie. Dankjewel, vriend. Groet aan het meisje. Groeten terug. Fijne dag. Jojo. En luisteraars, aangeschoven is de buitenechtelijke zoon van Peter Heerschop. Beginnen we weer. Ja, nee, maar ik moest Peter... Maar ik was je voornaam kwijt, want ik zou Peter appen. Benji. Dan moet ik altijd houden. Benji Heerschop. Maar is Meerte er vannacht niet? Nee, die is nu op vakantie in Friesland. Met de vakantie? Ja. Ik heb nooit vakantie. Ik doe dit programma 52 weken in het jaar. Ja, maar dat is ook gewoon een kunst. En die kunst die beheers jij. Je mag toch blij zijn dat je radio mag maken? Dan doe je toch 52 weken per jaar? Ik ben ontzettend blij dat ik radio mag maken. Ja. En meer toch? Maar even wat van jouw vader. Ja. Je kent jouw vader. Ja, zeker. En dat is dus niet Peter Heerschop. Nee, dat is niet Peter Heerschop. En hij is geen familie van Peter Heerschop. Nee, zover ik weet niet. Oké, je hebt het aan hem gevraagd. Nou, mijn moeder heet Heerschop. Oh, jouw moeder heet Heerschop. Ja, okay. Is jouw moeder familie van Peter Heerschop? Nee, voor zover ik weet dus niet. Je moet je moeder dus ik wel ga het vragen en dan zeg ik het volgende week tegen je of het zo is. Ja, want ik zal Peter appen dat jouw buitenechtelijke zoon, maar ik was vergeten te vragen hoe het heeft. Maar goed, ik vond dat je het wel leuk deed. Ja? Want ik heb geluisterd op weg naar huis. Ik vond dat je het wel leuk deed. Ik vond wel dat je hebt mijn vraagsuggestie niet overgenomen. Nee, dat klopt. Nee, de seksvraag was dat. Dat doen we steeds. Maar goed, maar wat ga je straks doen? Vannacht. Vannacht weer een hele leuke gast. Ja? En jij zei geschiedsvervalsing. Het heeft er iets mee te maken, zou je kunnen denken. Ik heb een raadsel meegenomen uit Sluipschutters. Oké, dus moet ik luisteren nu? Ja, graag. Oké, ga maar. En dan zie je dan al je vondst, hè? Die zie je daar gewoon in de vitrine, aandacht van de pers erbij. Dat is echt wel heel leuk, hoor. Het is echt is dit natuurlijk? Ah, godverdamme! Ja, sorry hoor. Ik was op zoek naar potjes en aardewerk. Dit is goor? Oh, dit vind ik keigoor. Kan er even iemand komen? Ik heb iets heel goors gevonden. Is dit een cabaretier? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja, en heb je hem als gast? Nee, het gaat over waar hij het over... waar hij doet, ja, wat potjes hij, wat aarde. Vertelt. Potjes aarde. Dit is wel... Myrthe had wel betere raadsels. Ja, deze is echt voor het weggeven. Ja, deze is een soort weggeven. Een soort weg. Kan jij het raden, Kim? Nee. Kan jij het raden? Nou, het is geen weggeven. Nou, het is dus niet zo makkelijk dan. Archeologie. Het is een archeoloog. Oh. Dat is wel het slechtste. Archeologie, dat zou ik zeggen, over scherven en dat soort dingen. Potjes aardewerk. Welke archeoloog? Erik Noorden. Eigenlijk alle bijzondere archeologische vondsten van de afgelopen 5/10 jaar in Nederland was hij in charge. Ja. Ze hebben een mooie Romeinse vondst gedaan, toch laatst? Klopt, dat is ook, daar was hij ook bij in charge. Ja, klopt. Een Romeins tempelcomplex hebben ze gevonden. Bij dingetje. Zevenaar. Ja, Zevenaar. Ja. Oké, dit is een heel interessante gast. En het is wel grappig, want voor de nacht is hij wel heel interessant. Want dan gaat het... Ja, dit is echt zo'n gesprek. En heb je hem ook weer gevraagd... Waarom vraag je mensen steeds om muziek mee te nemen? Ja, dat is onderdeel van het concept van het programma. Mensen moeten muziek mee nemen. Wat vond je van de muziek van vorige keer dan? Ja, ik accept iedere keer weg. Maar als je die muziek draait, dan ga ik naar Radio 2. Want dan zit Jeroen van Enkel er. Of dingen zat de laatste toen. Die man Giel, vind ik de muziek. Ja, als ik muziek wil horen, dan ga ik naar Radio 2, want dan draaien ze betere muziek. Dus ik luister naar Radio 1, omdat ik niet naar muziek wil luisteren. Ik wil een gesprek horen. Want als ik naar jullie muziek kijk, als ik Pierre Courtois draai, dan is het geen concurrentie. Maar jullie draaien dezelfde muziek als Radio 2 draait. Nou, dit keer niet hoor. We hebben nu Within Temptation, Disturbed. Dus ja, dat die is toch... ze allemaal op nee, Radio 2. Nee, dat is niet Radio 2, joh. Ja, Radio 2 is toch meer Elton John. Nee, echt, je luistert niet. Als Jeroen van Enkel of dingen te zijn, maar goed. Maar ik vond je nog veel succes. Je zit de uitzending op Radio 1. Ja. Je bent de rest van de week niet op de radio geweest. Nee. En ik ben de volgende week maandag ben ik er weer. Oké, wat goed dan. Dames en heren, Benji Heerschop. Dus niet de buitenechtelijke zoon van Peter. Maar we weten niet precies wat hij van Peter is. Die gaat to straks... be continued. En hoe heet hij ook alweer? Erik Noorden. Die gaat Erik Noorden zo net interviewen. En waren de bazen tevreden over je gedrag vorige week? Zeer. Ja, dan zal ik wel dat ik de volgende keer je uitzending kom verstoren. En dan kunnen ze weer gaan klagen. Is goed. Oké, dankjewel Benji. Veel plezier. Doei. Oké, ik heb hier een vraag voor je. Ik moet dit eerst voorlezen. Sorry hoor. Toen ik 21 was... Titus Dorst. Toen ik 21 was, zat ik net vers in Amsterdam, de grote stad. Toegekomen uit Basel, Zwitserland. En studeerde ik jazzdrums aan het Hilversums Conservatorium. Het was de tijd van Wim Kok, geloof ik. En enkele weken na mijn aankomst was de Bijlmerramp. Weet je nog toen het over... Je had het er nog over gehad. Dat kan ik me nog herinneren alsof het gisteren was. Ik woonde aan de Jodenbredestraat 121. En iedereen had het erover. Mijn ouders belden nog of ik wel oké was. Ja, dat was de tijd. Ik bleef uiteindelijk 18 jaar in Amsterdam. Maar inmiddels ben ik weer terug in Zwitserland. Vandaar dat ik niet kon inbellen. Daarom de groeten uit Basel. Tof programma. Ik luister altijd met plezier naar je prim. Titus. Nou, dat is toch leuk? Zeker. Ja, luisteraars, ik stel voor dat als jullie weer een feestje hebben ergens... dat jullie het feestje beginnen met, in plaats van Truth or Dare, toen ik 21 was. Ja, exact. Ja, lijkt me een goeie. Ja, ik heb zo'n oud groepje zwarte activisten en zo. Dan komen we om de zoveel tijd bij elkaar. Zijn die al die mensen met, weet je. Ik vind het echt voor een dus behalve dat je boek, dus luisteraars, het boek Toen ik 21 was, is te koop via Toen ik 21 was.nl. En het kost 26,50. Exclusief verzendkosten. Ja. En ik kan u aanraden om het boek te kopen en dan dit ook maar gewoon het thema Toen ik 21 was. Want ik vind het ook een leukere liefde. Toen ik 35 was. Nee, Leo. 21. Ja, 21. Klinkt ook en, lekker. Ja, of en toen ik 18 was. Ik van 18 vind ik ook nog wel. Want dan mag je rijbewijs hebben. Hè? Dan kan je net je rijbewijs halen. Dus toen ik 18 was, was voor mij het hebben van mijn rijbewijs van belang. Maar toen ik 18 was, toen ik 21. Eigenlijk moet je dit doen tot max 25. Want dan ben je ook een beetje afgestudeerd. Ja. Ja, nee, ik vind wel dat we dat thema. Is er nog iets wat je wil zeggen voordat we helemaal naar het einde gaan? Ja, ik wou graag zeggen dat ik het project niet had kunnen doen zonder Estelle Liegers, mijn compagnon en samen interviewer. Ja. In samenwerking met haar is dit boek tot stand gekomen. Mijn prachtige voorkant is van Studio Roodgras in Utrecht. Ja, ga zeker kijken op Toen ik 21 was. En maar werk je nog, Estelle Liegers, zeg je bij toenmalige partners, nu zeg je partners meer? Nee, helaas niet. Nee, klopt. Nee, en ga je dus, maar al die interviews hebben jullie samen gemaakt. Klopt. Maar als je dus een vervolg op dit boek wil uitbrengen. Trouwens, het heeft wel een mooie harde. Je hebt het helemaal eigen beheer uitgegeven. Hey, eigen beheer. Ik heb hem zelf vormgegeven. Ik heb hem zelf in elkaar gezet. Wauw. Van nog een kleine start. Behalve dus Estelle Liegers die. Ja, dus je bent een kleine uitgeverij ook. Copyright. Ja, 2021 Kim Koops. Hè? Eerste druk, tweede druk 2022. Je hebt al een tweede druk. Ja. Maar hoeveel was de eerste druk dan? Klein. Hoeveel? Mijn eerste druk heb ik gereserveerd voor alle families. Ja, dus 200 exemplaren. Nou, gewoon een kleine druk voor alle mensen die... Okay, en de tweede druk was hoeveel? Maar er zijn nog voldoende boeken op voorraad. Ja. Ja, want dit programma heeft echt een goed verkoopeffect. Ja, ik geloof wel. En als die op is, dan gaan we zeker bijbestellen. En je gaat Mireille van BNR bellen om te zorgen dat je in de Friday Move komt. Dat is goed voor boeken. Gaan we doen. Ja. Je kijkt zo... Het is bijna 2 uur prem. Dus? Je bent moe. Weet je vrolijk blijven kijken, man. Nee, je kakt gewoon in. Je bent er doorheen. Ik heb voor jou, behalve jouw boek wat ik je teruggeef... heb ik mijn boekje aan jou gegeven met de opdracht erin. Ik ben je heel erg dankbaar dat je bent gekomen. Bedankt voor de uitnodiging. Maar weet je, Kim, het is... In je leven kom je mensen tegen. En dan werk je met mensen, kijk, zoals ik met Paul werk en zo... En dan, Paul is al een oude man. Damiando ken ik al uit het hoofd. Maar dan kwam iemand eten, maar dan denk ik altijd... wat zal van die persoon worden, weet je wel? En ik ben 60, dus ik geef toe dat ik wat melancholischer... en wat dingenser ben. En ik was ook mijn hele zolder aan het opruimen... waardoor je allerlei dingen tegenkomt van oud-stagiaires en al dat soort dingen. En dan ben ik benieuwd hoe het met al die mensen gaat... om te weten wat er van hun leven is geworden. Nou, en bij jou was het leuke dat ik weet dat je iets heel leuks doet. Je hebt een leuke man. Dank je wel. Dus wie heeft wie versierd? Ja, Leo? Ja, zeg maar. Ik... Oh, oké. Okay. Dus, en dat is ook van belang, want als je gelukkig bent in de liefde... Hè, dat zei Caroline Ansteeuw ook steeds. Dus dat is ook van belang. Dus ja, ik ben er ontzettend blij dat het zo goed met je gaat. Dus dat stemt vrolijk. Ja, nou helemaal goed. Ik ben helemaal vrolijk dat ik je weer na al die tijd gezien heb. En dat ik zo'n indruk heb gemaakt bij je. Ja. En dat ik met je mag komen praten. Maar dat heb ik toch al verteld toen bij BNR. Dat ik zei dat je het ver gaat schoppen. Maar toen geloofde je me niet, hè? Waarschijnlijk. Dat is ook dus altijd een vervelende luisteraars. Dat zeg ik tegen mensen, dan geloven ze me niet. Oké, nou, ik moet de afkondiging luisteraars, want het is 2 minuten voor 2. Dank je wel, Leo. Start er maar, Paul. Dit programma wordt gemaakt door techniek Paul Brouwer. Damiando van Glanenwegel is de regieassistent, telefoon en doet verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek, kortom het brein achter dit programma. Prem Suraf Show, Rada Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid zijn geworden van Pound en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven. mee voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten betalen, subsidiëren. Dank belastingbetaler. Sorry, ik ben afgeleid, want ik kijk steeds naar Kim die in dat boekje de opdracht zit te lieven. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pond voor hele leuke filmpjes en hierna op deze zender de Nacht op 1 met Benji Heerschop. Lieve de vrijheid van meningsuiting, lieve Pond, lieve de democratie, lieve geschiedenis, lieve 21 jaar, lieve schrijvers, lieve Kim Koopt, lieve de Europese Unie, lieve Nederland. Namaste, dag. Wat ga je mijn boek geven? Als je wil hebben. Ja, ik wil wel graag een boek, maar waarom heb je me niet in de uitzending gegeven dan? Ja, nee, maar omdat ik het nu vraag. Je hebt geen verstand van verkopen, hè? Dus je moet, als je naar een programma gaat, onthoud dit volgende keer midden in het zeggen. Trouwens, hier heb ik het boek wat iedereen kan bestellen op de website toenik21was.nl. En daar krijg je een exemplaar van als je dat wil. Bladibla, zo verkoop je boeken. Volgende keer, oké. Okay, maar hebben we het tenminste gedaan. Dankjewel. Nou, luisteraars, zeggen nog één keer. Leven Nederland, leven de Europese Unie. Namaste, dag. Als ik had gezopen, had ik nu licht te petten. NPO Radio 1. Het is...